Middernacht, maandag 13 oktober, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen mogen Turkse vliegbasis gebruiken in de strijd tegen Islamitische Staat. Dat zeggen bronnen binnen de Amerikaanse luchtmacht. Tot nu toe opereren de Amerikanen vanaf vliegdekschepen. Turkije zou ook toestemming hebben gegeven om 4000 Syrische rebellen te trainen in Turkije. Een commissie moet advies gaan geven over mogelijke veranderingen in het parlementaire stelsel. Dat wil de VVD in de Eerste Kamer. De staatscommissie moet bijvoorbeeld gaan kijken naar de toekomst van de Eerste Kamer en de manier waarop de Tweede Kamer wordt gekozen. De VVD komt komende week met een motie en verwacht de steun van een meerderheid. De partij vindt dat de Eerste Kamer te veel politiek bedrijft. Eigenlijk zou de Eerste Kamerleden alleen maar de wetsvoorstellen van het kabinet inhoudelijk moeten beoordelen, zegt de VVD. Alle 12.000 toegangspassen voor medewerkers van rechtbanken worden vervangen. De Raad voor de Rechtspraak heeft dat besloten na een actie van SBS-journalist Alberto Stegeman. Hij kwam dankzij een pas van een oud-medewerker met een wapen binnen bij de rechtbank in Utrecht. De pas was ten onrechte niet geblokkeerd. Oekraïne gaat zelf zoeken naar persoonlijke bezittingen en resten van inzittenden van vlucht MH17. Dat heeft de Nederlandse delegatie in Donetsk afgesproken, meldt Nieuwsuur. Het onderzoek zal worden gedaan door de onafhankelijke rampenbestrijdingsdienst van Oekraïne, net als direct na de crash in juli. De gevonden resten en spullen zullen worden overgedragen aan Nederland. In Weert is een vrouw verdronken in een openbaar zwembad. Ze werd aan het eind van de middag gevonden op de bodem van zwembad De IJzeren Man. De vrouw van 23 uit Eindhoven overleed in het ziekenhuis. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 14. Overdag afwisselend wolken en zon en er trekken buien over het land. Daarbij is ook kans op onweer. Het wordt morgen 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan en de radioshow van Boon. Mijn naam is Jan Roos en ik wil even beginnen met iedereen te bedanken die voor ons heeft gestemd bij de Gouden Radio Ring, want we zitten bij de laatste drie. Jan. Zo is het net, ik ben Jan Heemskerk. Nou, dankzij mij natuurlijk bedankt. Hartstikke dank. En vergeet niet straks weer te stemmen, want op 12 november is nog 32 uur dat we allemaal weer helemaal los kunnen. Ja, wat een ingewikkeld gezeik. Ja, ingewikkeld. Ze kunnen ook meteen die ring in ons geven natuurlijk, maar dat moet nog een keer gestemd worden. Dat is 12 november, 32 uur voor uitzending. En dan mag je sms'en en bellen, maar we helpen je nog herinneren voordat het zover is. Nou, zo is het ook. En beeld uitgeluid heb je natuurlijk op echtejannen.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. Zo is het. Een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus heeft Huntelaar de bal voor het inkakken. Maar ram je hem eerst weer eens keihard naast de goal. En ben je dan vervolgens nog verongelijkt. Als een klein kind, als iemand er wat van zegt, zoals Robin van Persie, dan ben je een ontzettende Johan. Jan. En zeker weten. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Jan! Top idee. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ah ja, ik kan natuurlijk niet ontbreken, nee. Fransie Timmermansie. U weet dat er iemand gevonden is met een zuurstofkapje op zijn mond. Die heeft dus de tijd gehad om dat te doen. Oh ja. Ja, Frans Timmermansie is eindelijk uit de kast gekomen. Iedereen wist het natuurlijk al en voor heel Nederland was het bekend. Want Fransie is de aller, en dan de aller, aller. En dan de aller, en aller. Dan de allergrootste monomane eigen pijpert van de wereld. Alles is van Fransie. Meneer heeft een mooie baan overgehouden aan de MH17 ramp. Maar hij wil meer en nog meer. Nu gelijk krijgen tijdens een gesprek met Pauw van Pauw en Pauw. Dat hij daarvoor de verschrikkelijke aannames op tv strooit, waar de nabestanden van moeten overgeven, dat maakt dan weinig uit, hè. Want het gaat namelijk allemaal, maar dan ook allemaal, maar dan ook allemaal. Allemaal. Fransie Timmermansie. Ja. Frans, je bent niet alleen een ongelofelijke Johan, maar ook een enorme flaprol. Zo is het maar net. We gaan verder met Epke Zonderland. Ik heb het idee dat ik elk jaar beter word. En ja, ik ben nog steeds groeiende, dus ja, super. Nou, groeien is hij zeker niet, want hij is maar 1,12 meter of zo. En de baard in de keel wordt ook wel eens. Maar goed, de rekstokkoning van de wereld is wederom de rekstokkoning van de wereld met een score van 16.225 won de Vries. Wij houden bij de Echte Janne gewoon van winnaars, dus dat zijn we binnenkort. Ah, trouwens, hadden we het er al over gehad? Wij zijn binnenkort zelf ook winnaars natuurlijk. Natuurlijk, ringetje. Ringetje. Ophalen. Nou, in ieder geval, Epke, als je luistert, van harte, oude Grimtijger, we zijn trots op je, goed gedaan, lekker bezig. Ja, want laten we eerst... En stem even op de Echte Janne, 12 november. Oh, sorry. Ja, dat hele lulverhaal, daar komen we nog wel mee. Maar we hebben concurrentie bij de Gouden Radio Ring van Armin van Buuren. Ja, die heeft het radioprogramma met zijn 3 miljard luisteraars, geloof ik. Maar dat... Nee, helemaal niet. Er luistert geen hond naar. Alleen hij heeft, ik weet niet hoeveel volgers op Twitter. Dus hij heeft 1,5 miljoen volgers. Maar dat is, hij heeft zo'n babyface met van die, best, van die kindermuziek. Ja. Ja. Oh ja, ja, hij is best wel leuk. Moet je wel het van hem of zo? Ja, we hebben verschillende opvattingen over hoe je het beste de tegenstander kunt kalsen. Maar in ieder geval, wat is onze app? Wat zeg je nou? Wat is onze app? Wat is onze app? Wat is de vraag? Appke, onze app. Oh, app. Doe toch je normaal debiel. Dat is een geweldige Jan natuurlijk. Ja, ik kan deze week natuurlijk weer een keer niet missen. Geertje Wilders. De boodschapper van het nieuws mag blijkbaar niet zeggen wat hij vindt. Terwijl ik heb gezegd wat miljoenen mensen heb gezegd wat zij vinden. Ja, je zou zeggen dat Wilders de wind al aardig in de rug heeft. Met al die gesodemieten met die moslims in de hele wereld. Maar nee, het was nog niet genoeg. En dus gaat het hem weer eens proberen te vervolgen. Het OM. Het OM. Voor zijn minder uitspraak. Kansloze missie natuurlijk weer. En alleen maar goed voor meer zetels voor de PVV. Wilders is dus de winnaar van de week zonder er zelf iets voor te hoeven doen. Dat knap gedaan hoor. Dat is toch ook netjes. Ja. Dus bij deze een echte Jan. Wacht even, we hebben hier de hoofdgast zitten. Door. Die kan weer even niet op zijn beurt wachten. Meneer Nieuwe van Zuiderwijn, moet u ook nog iets kwijt van Wilders? Goedenavond, landgenoten. Nee, ik wacht even op mijn beurt, hoor. Dat is shit, nou heb je al gezegd wie er is. Oh, kut, dat is niet gemogen. Nee, we hebben het al... Passer. Van Gijn. Oh ja. En we gaan even verder met Recep Tayyip Erdogan. Büyük Türkiye hedeflerine sahip çıktınız. Her birinize teşekkür ediyorum. Ja, het is wel een spreker, met, hoor. Met knoflook en uitjes, alsjeblieft. In ieder geval, hij zal de geschiedenisboeken ingaan... als de man die eigenhandig de toekomst van Turkije verkloot. Erdogan laat koeien zijn vrouwen tegen de ISIS vechten... terwijl hij lachend toekijkt. Nou, het is eigenlijk een islamist en een gevaarlijke gek. Maar dat wil nog niemand zien, behalve wij natuurlijk. Flikker Turkije maar lekker uit de NAVO. Schrap ze voor eeuwig bij de EU. En laat Recep lekker de perspleurs krijgen achter zijn hakkleppen. Jan, toch? Mooi gezegd, Jan. Ja, hè? En wat is er gezegd? Nee, maar het is toch verschrikkelijk zo'n man. De grens is allemaal kapot te gaan. Maar goed, de Amerikanen mogen nu bombarderen vanaf Turkse bodem. Dus dat is iets. Ja, maar lekker opschieten doen het niet, maar hè? Maar die man die daar zo zit te kijken... want hij heeft zo ongelooflijk de hekel aan Koerden... dat hij liever heeft dat die Koerden worden afgeslacht... en daarna gaat hij wat aan IS doen. Het is een verschrikkelijke vent. En dat is zogenaamd onze bondgenoot. Flikker lekker op. Volgens mij staan wij daar nog met wat van die luchtafweergeschuttingen knallen, toch? Of niet? Nou, haal die patriots maar terug. Nou. Lekker patriotistisch doen. Ja, precies. Nou, in ieder geval Erdogan, als je luistert, dat doe je waarschijnlijk niet. Maar als je luistert, je bent een Johan. Ja, zo is het. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, ja, je hoort hem al. Jan, of Johan, even een officiële mededeling. Of Johan. Officiële mededeling. De RVD en de AIVD kan vanaf nu de bandrecorder aanzetten. Want we gaan hem nu voorstellen. Ja, u kunt nu... op knopje rek drukken. Ja, deze week werd er voor de derde keer vrijgesproken... in de even zoveel strafzaken. Onze hoofdgast van vanavond is de veelgeplaagde... Edwin de Roy van Zuiderwijn. Welkom, meneer de Roy van Zuiderwijn. Welkom, echte Jan. Dank u, echte Jan, dat ik je welkom geheten mag worden. Ja, natuurlijk. Geen probleem. Wij vinden u namelijk ook wel een echte Jan. Wij houden namelijk van mannen die het opnemen tegen iets groots. Ik bedoel, ja, als ik ga vechten... Een snoek of zo? Nee, ja, een snoek. Maar ook als ik bijvoorbeeld in het café ga boksen... Dat is een groter iemand. Pak ik al de grootste. Tenminste, dat wil ik dan. Ik doe het uiteindelijk niet, maar ik had het wel kunnen doen. Ja, je was er voor gegaan, normaal gesproken. Meneer Roy van Zuiderwijn, zullen we u gewoon meneer Roy van Zuiderwijn blijven noemen? Nee, gewoon Edwin. Oh, dat vinden we wel heel fijn. Dat is wel een heel pak van ons. Enorm stuk tekst de hele tijd. Dat is een zin de hele tijd, joh. We beginnen met de rechtszaken. Van harte gefeliciteerd. Ja, de derde keer zat u er weer... Ja, het is de derde strafzaak. In totaal zijn het 31 zaken die ik nu gewonnen heb. 28 civiele zaken, maar zullen we even beginnen met die strafzaken? Waar ging het ook weer om, deze en de twee vorige? Dat even weer alles in het perspectief hebben. In het kort, hè? Ja, ik hou het zo kort mogelijk. Er was ooit een klimopaffaire en dat ging over bouwfraude bij bouwfonds. En daar werden 117 mensen opgepakt en gearresteerd. En op 1/12, toen die zaken al allemaal voorbij en gedaan waren... toen bedachten ze bij het OM, dat zal Noord-Einde leuk vinden als we meneer de Roy nou eens eventjes dat nog aan zijn broek gaan smeren. Ja. En dat hebben ze geprobeerd. En daar hebben ze eerst van gezegd dat ik 4 facturen heb vervalst. Dat ik leiding gaf aan een criminele organisatie. En dat ik ook een belastingfraude had gepleegd. Nee, ik ben op alle fronten uiteraard compleet vrijgesproken. En sterker nog, het OM heeft een enorme douw gekregen. Want het is een vernietigend vonnis voor het OM. En daar zullen ook later stappen naartoe volgen. Wat ik mij afvraag, hè, ik bedoel, ik wil niet vergelijken met Geert Wilders, maar... Nee, doet u dat vooral niet, nee. Maar wat je ook daar ziet, is dat het OM telkens aan iets wil gaan beginnen. Terwijl je van vooraf aan al ziet van, doe het nou niet, want dit gaat niet werken. En dat is met al die rechtszaken tegen u ook. Ik bedoel, u blijft maar winnen. Ja, maar ik denk dat daar iets anders aan ten grondslag ligt. Ik denk dat dat eerder vanuit een ander overheidscircuit aangestuurd wordt. En dan hebben we het over... Een ander overheidscircuit, dus een operationeel overheidsorgaan. Nou, denkt u maar van. Als u nou denkt van de top-down van de Raad van State tot aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Justitie, zoiets. Ja, ja, dat rijtje, dan zit u altijd goed. Maar ook, algemene zaak. Ook zij staan toch iedere keer voor lul als u weer. Ja, maar, gesproken. Maar ik heb nu toevallig een tv-interview mogen geven. En ik ben nu toevallig hier vanavond bij jullie te gast. Maar de NOS bijvoorbeeld, die op 25 september jongstleden om 7 uur 's ochtends Nederland vergast op een schandalig item over mij, waarin ik al veroordeeld werd. En er zijn wat mediakenners die het zelfs omschreven hebben als zijnde de NOS die mij van een soort Edwin Holleder wou maken in zijn berichtgeving. Die melden dat en die melden dat op de dag dat de zitting plaatsvindt. Dus het hoger beroep. Maar ze melden niet 2 weken later dat ik volledig vrijgesproken ben. Kijk, dat is journalistiek in Nederland. Nou goed, laten we eerlijk zijn. Hier bij de Echte Jannen nemen we de NOS al helemaal niet serieus. dat is een propagandazender voor Nieuwe Tokio. Politiek correct en daarbij betere propaganda voor de Oranjes heb je geloof ik niet. Nee. Met elke scheet die ze daar laten, wordt lang uit ons getoond. Ja, maar goed, dan toch nu bij Pauw en bij ons dan toch het heugelijke nieuws wel degelijk even op radio en tv dat je bent vrijgesproken. Jan refereert er terecht aan. Het was niet van begin af aan niet al te veel kans op dat het niet zou gebeuren, toch? Nee, het was een schandaal. Het had helemaal nooit voor mogen komen. Het had helemaal niet het gewicht of de body waarvan een officier van justitie naar een rechtbank zou kunnen lopen en zeggen vervolgen die allemaal. Maar goed, dat hebben dus de mensen die het hebben geantameerd. En ja. Die zoeken we in de hoek van de voormalige schoonfamilie, denk ik. Hè? Ja. Moeten dat ook geweten hebben. Die gaan daarheen en die zeggen, joh... Ik probeer net uit te leggen. Het gaat er alleen maar om als ze al kunnen zeggen, de Roy is verdachte en hij moet voorkomen. Dan brengen ze het met koeienletters in de krant. Maar als er een vrijspraak is, dan lees je er niks meer over. Nou, dat is beeldvorming. Dat is mijn punt wat ik even wou maken. Begrijpelijk, maar dat zou dan betekenen, dat punt mag u dan ook gelijk maken, dat de Nederlandse media, de journalisten die het hebben over objectieve stukjes, u telkens malen ook laten vallen. Ja, keihard. Er was er zelfs eentje vorig jaar augustus, Jan. Hoe heette die man? Gelen uit de Volkskrant. Oh, JP Gelen. Ja, die vond het ontzettend leuk om een gefinieerd fotootje van mij in een oranje strafkamppak te maken. Omdat hij zich vorig jaar augustus al helemaal kon verkneukelen op het feit dat ik wel even veroordeeld zou worden. Terwijl die man tv-recensist was. En daarbij vond hij ook nog dat ik niet prinselijk gedrag vertoonde. Toen heb ik 5 bevriende prinsen van mij gebeld en gevraagd, jongens, wat vinden jullie van mijn prinselijke gedrag? Maar gelukkig zeiden ze allemaal, dat is veel beter dan het onze. Vertel eens, hoe werkt prinselijk? Doe eens prinselijk. Dat betekent gewoon, Jan, beleefd zijn. Oh, oké. Okay. Begrijp je wel. Ja, dan ben ik dus dan niet prinselijk. Nee, jij bent geen prinselijk, ik wel. Nou, dan weten we dat ook weer. Nou, in ieder geval de lulkoekzaak 1. Lulkoekzaak 2. De andere twee. Die andere. Waar gingen die nou over? Nou, de eerste zaak die betrof een juridische achtervolging aan mijn adres van schending ambtsgeheim. Ik had mijn ambtsgeheim geschonden. Nou, ik ben nog nooit ambtenaar geweest, dus dat is heel moeilijk. En de tweede was de incestzaak. Ja, dat was van ex-vager. Van Carlos Junior, ja. En Margarita. En die zijn ook door de rechtercommissaris toen verhoord. Maar ook dat mocht niet in de krant. Wat natuurlijk een unicum is. 2 leden van de koninklijke familie die voor een rechtercommissaris moeten verschijnen. En Nederland mag dat niet weten. En de grote grap is, waarom weten wij dat dan niet? Nou, meneer Jan 1, dat is omdat dat ze niet uitkomt. En dat bestaat zogenaamd niet. Nu vraag ik me wel eens af, in hoeverre heeft de koninklijke familie de media aan banden? Of je het zo kan noemen, aan banden. Kijk, er zijn enorme wisselwerkingen. En ze weten, en dat weten we van de heer La Rousse en Maartje van Wegen maar al te goed, dat ze maar even wat in hoeven te steken. En voor een televisiekijkend publiek van 6 miljoen mensen wordt meneer De Rooij even gehakt van gemaakt. Dus die macht hebben ze. En nou ja, goed, voor wat betreft de Telegraaf natuurlijk en inderdaad de NOS en al die anderen. Maar doen ze dat voor een lintje of doen ze dat gewoon omdat het onderdeel van de vak is? Sommigen doen het voor een lintje, sommigen zijn doodsbang dat ze eruit gegooid worden. Daar zijn ook al voorbeelden van over de afgelopen jaren. Mensen uit de pers die echt wel kunnen verklaren wat er met hun gebeurd is, omdat ze mij ofwel geïnterviewd hebben of omdat ze een goede insteek en een goede kant in de zaak hadden, et cetera, et cetera. Daar zijn ook legio voorbeelden van, recentelijk overigens nog. Noem eens wat. De Gauthier-affaire bij Teun Gauthier-affaire bij de Groene Amsterdammer, die daar eruit uitgever werd. Die voor een schotse geven. Ja, en dat is ook een compleet broodje aapverhaal. Wat de Volkskrant toen heeft opgeschreven en NRC toen heeft gekopieerd, klakkeloos. Nou, dan hebben we natuurlijk het schandalige ontslag van Jeroen Ily bij als hoofd informatieve programmering KRO-NCRV. Die is daar in januari aangenomen. Hij is de man die het interview met Fons de Poel met mij had goedgekeurd. En hij was ook de man die zich sterk had gemaakt voor de Kokkelman-interview. Daar zouden er toen nog twee van volgen. Nou, na het eerste Kokkelman-interview, wat erg goed gevallen was, zijn die shows gecanceld. En we zouden een reporter-documentaire tweedelig maken. En daar waren ook alle gesprekken over gevoerd, ook met mijn advocaten. En dat is toen in mei gecanceld. En Jeroen Ily is er op staande voet uitgegooid. Dus wij kunnen die gouden radioring nu wel vergeten eigenlijk na deze uitzending? Ja, ik denk dat dat kansloos is geworden. Ja. Jezus. Ja, het spijt me dat ik de partypoeper moet zijn. We waren in zo'n winning mood, verdorie. Hey. Komt hier binnen met het idee van ik heb jullie zelf die nominatie bezorgd en dan krijgen we dit. Ja, ik had er niet even eerder over nagedacht, maar ik ben nu mijn eigen prijs hier. Eigenlijk wel. Jeetje. Verdomme. Ja. Nee, laten we nog eventjes teruggaan naar de hele situatie. Moeilijk, het is begonnen met het mislopen van het huwelijk van Margarita. Nee, daar is het niet mee begonnen. Nee, dat is ver daarvoor begonnen. Dat is, laat ik dat niet over uitweiden, want dat duurt te lang. Maar dat is onzin, dat is helemaal niet waar. Nee, maar dit is niet gebeurd na de scheiding. Margarita en ik zijn opgestaan, en dat weet iedereen, toen wij het niet langer konden verdragen, de vernederingen. En toen hebben we gezegd, kan het nou alsjeblieft ophouden? En hoe kan het dan zo zijn, hè? Dus, toen jullie uit elkaar gingen, werd zij weer in moederschoot opgenomen. Maar daarna gingen ze met volle kracht vooruit achter u aan. Ja. Wordt u tot de dag van vandaag nog steeds gevolgd? Oh ja, natuurlijk. Denk het. Tuurlijk. Maar ook achtervolgd, want dat werd u ook? Dat moesten ze ook uiteindelijk toegeven. Nou ja, ik ben recentelijk uit Italië moeten vertrekken vanwege daar. Daar heeft dus NRC ook een artikel aan gewijd. Dus tot. Dat is wel wat was aan de hand. Dat heb ik dan even gemist. Nee, dat heeft gehoord in de krant gestaan. Ik had de dame, in dit geval de heren van de Italiaanse inlichtingendienst, die had ik op de korrel. Ik merkte dat en ik voelde dat. Ik heb ze er ook op aangesproken. En dat bleek ook zo. En die ging ook recht tegen mij over in de trein zitten. En ze hebben ook nog een foto van me gemaakt zelf. En om het nog gekker te maken. Ik kreeg zijn businesscard. Waar het nog op stond. Ik heb dit verhaal aan NRC verteld. En dat hebben ze toen uitgezocht. Nou ja, dat klopt van alle kanten. Ik heb dat businesscardje dus ook. Dus je wordt gevolgd, begeleid, hoe noem je dat? Springen twee of drie mensen op de trein. En dat weet je precies. Ja. Maar het was in Frankrijk ook al gebeurd. Commandant Loos, dat was een Nederlands sprekende agent die opgeleid was hier in Den Haag bij Europol. En die heeft ook zijn kaartje afgegeven. Die was ook ingeschakeld om ons daar in Frankrijk in de gaten te houden. Hoor. Maar dat is oud nieuws. Ja, maar goed. De vraag is ook altijd, waarom moet je, als je in een trein in Italië of Frankrijk zit, in de gaten gehouden worden? Nou, hetzelfde als dat ik met een andere trein op Schiphol aankom. En dat er mensen achter een pilaar naar mij toe komen en zeggen, deze maand gaat u niet meer naar Italië. En dat was toen omdat mijn ex-grootvader was overleden en die zouden ze in Italië begraven. Nou ja, je staat helemaal stijf van de angst. Alsof daar iemand. Nou ja, maar ze hebben me toch ook beticht van een, wat was het ook alweer? Een aanslag op de koning van Spanje te antameren. Daar ben ik op zondagavond met mijn advocaat onder mijn bed voor gelegd. Ja, het is ongelooflijk, maar wat ik me zo afvraag. Hè? Het gaat om het psychisch in elkaar beuken en het sociaal vernederen. Ja, en dan kom je nergens meer. En dat is wat ze willen, maar dat lukt niet zo goed. Ja, u moet kapot. Dat is ja, maar dat stadium zijn we nu ook glansrijk voorbij. Kijk, I am out of the woods, zoals het heet. Want zoals mijn strafrechtadvocaat Gabriel Meijers heel terecht opmerkte afgelopen donderdagavond. Ja, waar gaan ze nu mee komen? Waar gaan ze nou nog verzinnen? Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk nog die grap dat er toen beslag was gelekt op het geld wat van hem was nou te benen. Ja, nee, het belastingaanslag aan uw adres die niet eens eerder verzonden waren. Zo was dat ongeveer toch? Ja, helemaal goed. Ja, nee, ja. Schandelijk, ja. En nu is dat niet weer gezakjes. Want het schadevergoeding. Die hebben nou drie zaken die min of meer op dezelfde manier slecht zijn afgelopen voor het Openbaar Ministerie. Er is al wel eens wat getrokken aan schadevergoeding. Nee hoor. Nee, dat is allemaal nog kosten. Allemaal, ja, maar zijn al, dat is, dat, dus als er staat schadevergoeding, dan betekent dat een proceskosten. Ja, en in twee gevallen nu heeft de rechtbank zelf tegen het OM gezegd. En jullie moeten door jullie gedrag ook een schadevergoeding aan de Roy betalen. Toen wij de ene aan het optuigen waren, ja, toen kwam die balfondszaak op een dak vallen. Dus dat gaan we nu maar samenvoegen. Ze proberen u dus gek te maken, kapot te maken. Maar dat achtervolgen, dat is blijkbaar dus waar. Want in eerste instantie werd u dus ook in de media neergezet als een soort malle pietje met achtervolgingswaanzin. Nee, maar nee, ons in de Marguerite heeft het ook toen heel helder verklaard. En wat daar bijvoorbeeld in de tweede, bij de RVD gebeurd is, bij de toenmalige Rijksvoorlichtingsdienstdirecteur Eef Brouwers. En wat de media daar gedaan heeft. Ze hebben aan de media een kamer laten zien waar wij nooit in geweest zijn. Dat ging over die schroef. Ja, en wij zijn nooit in die kamer geweest. Dat is complete media propaganda onzin. Nooit de kamer die ze op televisie hebben laten zien, zijn wij daar ooit geweest. En iets anders is, er zat nog een derde, een vierde persoon bij. Dus het was niet alleen Brouwers, Margarita en Edwin. Nee, er zat ook een advocaat bij. Van? Van mij. Ja. Michiel Gorsira, meester Michiel Gorsira, die hebben ze later als de sodemieter naar Curaçao verscheept. Maar, en die heeft ook al een paar keer van de pers ook vragen gekregen die weigert te beantwoorden. Maar die moet hij, als zijnde mijn oud-advocaat, beantwoorden naar eerlijkheid. Hij weet dat de Kamer die op televisie is laten zien, één grote leugen is. Maar goed, hij heeft een mooie baan op een mooi eiland gekregen. Ja, dat klopt, ja. De RVD, ik heb ook één keer de RVD achter me aangehad. Toen had ik namelijk RVD achter je aan, dat is niet erg. Ik bedoel, het gaat hier om AIVD en geheime diensten. Nee, begrijp ik. Maar ik heb een keer hier in het programma gezegd dat Mark Rutte een relatie had. Toen vroeg Jan met wie dan? Toen zei ik met een man. Ronald. Met wie? Met Ronald. Nou, dus nu zei ik dus met een man, en mannen heten vaak Ronald, en toen kreeg de RVD. Wacht even, zeg jij nou dat je weet dat Mark Rutte inderdaad een vrouwenverhouding heeft met... Iedereen weet het, maar ik zei dus... Ik zei dus tegen Jan, ik heb een scoop, Mark Rutte heeft verkering. Toen zei Jan aan mij... Hoe weet je dat? Nee, dat vroeg je niet. Met een man of een vrouw? Ja, met een man of een vrouw. Ja. Waarop ik zei, met een man, dus ik zei, gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraar. Het is niet te geloven, maar Mark Rutte, onze premier, heeft een relatie. En ter verduidelijking aan Jan. Dus niet dat ik er een probleem van maak dat hij homo is, met een man. Nou, dus de volgende dag iedereen over mij heen. Die heet dus kennelijk Ronald. Ja, wacht nou even. Nee, ja, wacht even. En de RVD belt mij dus op en die zegt, ja, je lult het je nek. En heel groot, na een half uur dat het in het nieuws kwam, Mark Rutte heeft geen relatie met een man. Ja. En Jan Roos is een slappe ouwe hoer. Mag ik heel even? Ja. De vorige keer dat je dit deed, stond ik twee dagen later met Mark Rutte bij Umberto Tan in RTL Late Night. En toen moest ik op de vraag hoe je dat wist, het antwoord schuldig blijven, omdat je me dat niet hebt verteld. Nee, maar ik ga mijn bron niet prijsgeven. Hartstikke leuk. Maar toevallig hebben we hier de heer de Roy van Zuiderwijn, die kennelijk ook weet hoe het zit. Is die misschien dan wel bereid om zijn bewering ergens mee te substantiëren? Oh, dames en heren, wacht even. Nu maakt u er een bewering van. Ik reageer op wat ik Jan 1 hoor zeggen. En ik roep Ronald omdat zo heet. Dat is de verkeerde. Daar kan ik alleen maar van zeggen dat dat in Haagse kringen bekend is. Dus. Gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan luisteraars. Het is bekend hoe de vriend van Mark Rutte heet. Hij namelijk Ronald. Ja, hebben we ook een achternaam trouwens? Nee, zo verstrekt mijn informatie niet. Ja, en trouwens, dat is trouwens... Ja, wacht even, daar wil ik ingrijpen. Mag ik ingrijpen? Ja, grijp even. Ik hoor jou de hele tijd het maakt toch ook niet uit? Ja, maar ik zit morgen weer met Rutte ergens, blijkbaar. Ineens. Als Mark en Roem samen willen zijn en dat in het geheim of in privé willen doen, dan hoeft toch ook niemand zijn achternaam verder te weten. Nee, maar ik hoop dat ze heel gelukkig worden met elkaar. Nee, privacy is een groot goed en daar kan ik wel over meepraten. Nee, ben ik met u eens. Schitterend, maar goed. Dus, en we weten dus eigenlijk nog steeds niet, behalve dat uit kringen te vernemen valt, dat er een zekere Ronald is met wie de premier verkering heeft. Nou, dan weet ik nog steeds niet genoeg, hoor. Ronald en Mark, ik hoop dat jullie heel gelukkig worden. Edwin, we praten straks even met je verder. Jongen. Nou goed, gaan we even verder met de zaken. Ja, gaan we door met Da Vinci van de Lage Landen, die wij ook wel La Vie Jan Roos noemen. Er zijn in Nederland een aantal mannen die, als ze niet zo klein geschapen waren, zich de hele dag zelf zouden afzuigen. Ik noem een Ivonie, Mats Meets en een Frank van der Linden. Maar de allerergste is toch wel Frans Timmermans. En niet alleen zijn monomanie is pijnlijk om te zien, maar vooral de wereldvreemdheid die zijn narcisme teweeg brengt, is een groot gevaar. Frans vertelde doodleuk in het tv-programma Pauw dat een slachtoffer van de MH17-ramp een zuurstofmaskertje om had. Oftewel, dat de mensen nog even hebben geleefd nadat een raket het vliegtuig had geraakt. Niet omdat Timmermans het nodig vond om dit nieuws te brengen, maar alleen maar om zichzelf te verdedigen na een kritische vraag van de interviewer. De nabestaanden kregen doodleuk te horen dat hun geliefde mogelijk nog besefte dat ze doodgingen. Nieuws dat ze vernamen omdat Fransje het weer eens niet kon laten om het over zichzelf te hebben. De reden volgens Frans was omdat Frans heel erg betrokken is. Bij Frans, ja. Timmermans is een gevaarlijk mens, dus moeten we blij zijn dat we van hem af zijn. Laat hem maar lekker in Brussel in 354 talen zichzelf de hele dag zelf sukken. Timmermans was even wie hij wilde zijn. Een volksheld. Zijn ijdelheid heeft hem teruggebracht naar waar Timmermans altijd is geweest. Een enorme flapdrol. We zien hem alweer in vorm. Nou, veel lol heeft onze hoofdgast niet gehad van zijn schoonfamilie. Wij praten vlug verder met Edwin de Rooij van Zuiderwijn. Nou. Ja, laten we even verder gaan over de Benno-gate. Mark Rutte, net al genoemd. Trouwens nog steeds veel plezier en geluk met Ronald. Die heeft gelogen in de Kamer. Ja. En dat is niet eenmalig geweest. Nee. Over Benno heeft hij sowieso gelogen. Over dat de BVD toen de tijd wie opdracht had gegeven. En kan je nog één keer uitleggen wat precies de leugen van de premier is geweest? In deze, want er zijn er meer. Er zijn er meerdere, maar laten we het bij de laatste houden. Hij heeft in december voor Kamer en voor de pers verklaard dat mijn ex-grootschoonvader Bernard geen enkele invloed heeft of had of ooit heeft kunnen aanwenden om wat voor geheime dienst in Nederland dan ook aan te sturen of op anderlei wijze daar gebruik van te maken. En dat is volstrekte onzin. Ja, die bewering die staat al een paar premiers. Hè? Dat is daarom ook. En hij is recentelijk in een uitstekend boek van professor Aalders over Bernard. Niets is wat het leek, heet dat boek. En ik geloof het al in de zesde of zevende druk. Daar zijn er gigantisch veel van verkocht. Dat is echt heel goed. En die heeft ogenblikkelijk, nadat de heer Van Raak dat heeft aan moeten horen... Van de SP. Ja, van de SP. Die samen met D66 die zaak en GroenLinks had aangezwengeld. Moet constateren dat de premier daar over loog. En dat kwam mij ook ter oren. Ik wist het al lang, want ja, ik weet het al lang. En dat kan niet een leugentje per ongeluk geweest, dat je echt niet wist. Nee, want dit was toen al in een debat helemaal voorgekookt. En dit, dus... Maar er zat toch een switch in, hè? Want de eerste dag op het debat. Ja. Eerste dag zei hij. Dat was het lokkertje voor iedereen. En iedereen dacht, nu gaat het komen. Ja. Dus waar hij mee kwam was. Ja, wij gaan dus nu na 10 jaar pas onthullen. Dat Edwin en Margarita van meet af aan gelijk al hadden gehad. En dat gaan we nu na 10 jaar pas onthullen. Dan is de logische vraag die daarop volgt. Ja, maar meneer, waarom duurt dat 10 jaar? En toen kwamen het meest onzinnige antwoord wat je maar kan bedenken. Van de heer Rutte, uiteraard. Onze premier van Nederland. En die bestaat het om te zeggen dat, wat daar zo al door meneer Balkenende was gezegd, dat moest al helemaal voldoende zijn. En hij wou er zelf geen woord meer aan vuil maken. Meneer Bernard, ja, die hadden ze niet eerder kunnen noemen. Omdat hij toen nog, nou komt het, in leven was. Nou, dat is prachtig. Dus, omdat hij nog in leven was, de man die dus schuldig is, hebben we hem niet naar buiten gebracht als zijnde de schuldige. Ja, nou is hij dood, dat is fijn. En nou maakt het niet meer uit. Dat is dan het laatste nieuws. Maar goed, daarmee geeft hij het wel aan. En toen waren in Nederland natuurlijk al meteen iedereen de tendens van, nou, dat is de zaak, klaar. Wij waren toen al achter de schermen geïnformeerd dat het toch een beetje een setup was. En dat bleek ook de dag daarna, want toen kwam Rutte dus pontificaal de Kamer, maar we wisten toen al dat dat mis zou gaan, binnen. En die kreeg daar opeens volledig de vrije baan. En die mocht daar dingen zeggen die zo compleet onwaar waren. En toen heb ik nog een Kamerlid horen zeggen, nou, u bent de premier, dus ik moet u wel vertrouwen. Nou, ik denk dat het zo langzamerhand beter kan zijn dat mensen die in de Kamer ons volk vertegenwoordigen, een liegende premier echt wel iets zwaarder aan de tand mogen gaan voelen. Want ja, dit is onbestaanbaar. Nou, ik was daar zelf bij als verslaggever. En dag 1 zei hij iets van, nou, misschien is het wel een beetje waar. En dag 2 zei hij, nou, maar die Bernard kan nooit zoveel macht hebben gehad. Die heeft er gewoon gevraagd. En toen heeft de veiligheidsdienst uit zichzelf maar iets gedaan. Maar daar zat een man helemaal niet achter. Dat je echt denkt, wat een lulkoek is dit. En toen dacht ik, kijk nou, er zitten 150 mensen daar. Die horen dit aan. Nou, er zaten misschien wel wat minder, maar goed. Wie gaat nu zeggen van, maar meneer de premier, u lult uit uw nek. Ja. En dat was dus niemand. Nee. Hoe kan het dat onze volksvertegenwoordiging de premier laat liegen? Nou ja, als je in die kamer bent, en dat bent u veel vaker dan ik, maar wat ik er nu ook de laatste keer van gehoord heb, als je toch hoort, en als de kijker dat toch echt eens een keer zal horen, en dat kunnen ze ook doen, hè, dagelijks via www.debat, geloof ik. En dat, ja, moet, dat raad, raad ik iedereen aan. Ja. Al was het alleen maar om de volstrekte stommiteit en de teksten die eruit gekraamd worden. Ik had enorm het gevoel, zeker bij dit dossier, dat het heel belangrijk voor Kamerleden was om enorme Alex en Maxima eerst een 10 minuten op te prijzen, om dan vervolgens met de vraagstelling aan de premier te beginnen. Ja, dat komt mij toch zo vreemd over. Het is nog heel even over deze. Het is nu dus, er is nu weer naar gevraagd. Hè? Dus die meneer Alders, die heeft nog eens allerlei informatie opgediept, debatten van Verraak en daarvoor nog andere partijen. De vraag wordt weer gesteld. En wat was nu het antwoord van Rutte? Nu had de Algemene Zaken voor elkaar gekregen om de volgende stelling te deponeren. Allereerst was de vraag ingedeeld niet bij de hoofddrager, maar onder het kopje Varia. Waarmee Rutte aan wil geven dat het zo onbelangrijk was. en toen kwam hij met het volgende lumineuze antwoord. Meneer Alders had dat in 1995 ontdekt. En dat was te lang geleden, dat is te historisch, dus daar doe ik niks mee. Goedenavond. Ja. Ja. Maar goed. Ja, dan sta je wel even raar te kijken. En daar neemt dan dus een groot deel, of het grootste deel van de Kamer. Nou, dat gaan we dinsdag dus zien, omdat dinsdag deze motie wordt voorgelegd. Maar je kan er al vergif op innemen natuurlijk, dat de meerderheid niet zal halen. Maar ik ben heel benieuwd naar de positie van D66 en ook GroenLinks in deze. Zeker die van D66, omdat ik, zoals ik op televisie al heb aangegeven, deze zomaar opeens het schip hebben verlaten, wat toch echt op ramkoers lag. Daarmee bedoel ik te zeggen, voor alle helderheid, dat waren dus SP, GroenLinks en D66, die dus in december dat debat hebben aangezwengeld. Ja, en opeens haakte D66 af, omdat ze meende dat ze eerst dat hele boek van Adels moesten lezen. En dat was allemaal ingewikkeld en moeilijk. Maar wat is de werkelijke reden? Moeilijk. Als je daar een middagje over studeert, dan weet je toch al dat het een dossier is. Maar wat is de werkelijke reden? Ook, je kan ook, ze hadden ook kunnen vragen op welke pagina staat het. Hadden ze het ook geweten, maar nog sneller had gekund. Om gewoon Adels te bellen, want uit documenten die ik ontvangen heb en ook inmiddels doorgestuurd heb aan de pers, blijkt zonneklaar dat D66 en de top van D66 de heer Adels heel makkelijk wist te vinden. Dus één telefoontje was genoeg geweest om te vragen, dat stuk van Verraak waarin hij claimt dat Bernard gelogen heeft, daarin wordt gezegd waarom dat jij dat ondersteunt. Nu ben ik de draad kwijt. Nee. Nou, dat was meneer Van Zuidenwijn. Wat gaat hij doen? Dus even de draad kwijt. Een sigaretje roken, denk ik. Of even naar het. Nou, we gaan straks spreken we wel even verder met Edwin de Rooij van Zuidenwijn, want die is even de draad kwijt. Nou Jan, je moet er niet meer doorheen praten. Nee. Nee, maar we gaan eventjes verder naar iets anders. We praten straks verder met Edwin als het goed is, als je terugkomt. Bart Schut, die wordt chef verslaggeving bij de nieuwe rechtsopiniesite Yalta.nl. Waar vanaf vandaag tijdens de proefweek van Yalta dan eindelijk ook iets te lezen valt. De chef die trapt zelf af met het hoofdartikel over antisemitisme 2.0. Ja, hele goede nacht, Bart Schut van Yalta.nl. Goeienacht. Dag Bart. Hey Bart, je maakt je debuut op Yalta.nl een nogal schokkende inventarisatie van het oplaaiende antisemitisme in Nederland. In één zomer meer geregistreerde incidenten dan in heel 2013. Van wie komen die cijfers eigenlijk? De cijfers komen van het CIDI. En dan wordt zionistenhaat en indirecte toespelingen niet echt meegerekend nog. Hè? Dat zijn allemaal dingen waar die alleen maar gaan over de zoekterm, zeg maar, Joden of het altijd gezellige kankerjoden. Hè? Dat niet. Precies, precies. Ja. Het CIDI houdt er een zeer conservatieve definitie en een heel strikte telling op na. Dus als bijvoorbeeld 100 man roepen dood aan de Joden, geldt dat ook maar als één incident. Oh, dus als dat dan al zo gigantisch gestegen is, dan moet het eigenlijk nog keer zoveel. Ja, dat kun je wel zeggen, want wat je ook ziet deze zomer is een aantal demonstraties waarbij anders dan vroeger steeds openlijker allerlei, wat wij noemen antisemitisch, en wat dus inderdaad vaak het CDA eens meetelt, incidenten er zijn. Je hebt gezien de Hakenkruizen in Den Haag, je hebt gezien de Hitlergroet in Amsterdam, je hebt dood aan de Joden gehoord in de Schilderswijk. Dus het is nog wel even wat meer dan alleen maar deze cijfers. Nou, we zijn wat hier mevrouw Esther Voet een paar weken geleden zelfs ook, en die is toch op persoonlijk zelfs aangepakt hier in Amsterdam. Ik heb begrepen dat zij regelmatig werd bedreigd inderdaad, ja, in deze zomer. Bart, van wie komen deze bedreigingen af? Is daar een signalement? Ja, er is een bepaald datasignalement. Ze komen natuurlijk uit alle hoeken van de samenleving, maar ongeveer 2/3, schat het Sidi, komt uit islamitische hoek. Nou ja, dat zou je toch ook niet verwachten? Nee, toch? Nee, nou ja, Jan! En waarom zijn die islamitische mensen zo vreselijk boos op de Joden, Bart? Is het alleen maar om dat gedoetje met Palestina? Dat is wel de directe aanleiding geweest deze zomer, maar ik denk dat je wel mag zeggen dat het wat dieper zit. Er zit dan natuurlijk een historie tussen Israël en de Palestijnen van nu al bijna 70 jaar. Maar ook daarvoor was het niet altijd thuis en vrij. En een aantal mensen beweert, en daar hebben ze ook wel goede gronden voor, dat het nog dieper zit en dat er in de Koran en vooral in de hadith, dat zijn maar de spreuken van de profeet Mohammed, het een en ander te vinden is dat een zekere negatieve houding, om niet te zeggen haat, tegenover de Joden wel rechtvaardigt, ja. Zeker een negatieve houding? Staat er niet, kijk achter elke boom of daar een Jood staat en hak zijn hoofd af? Ja, dat zoiets staat inderdaad in de hadith. Het probleem is dat natuurlijk bij dat soort bij religieuze teksten, voor elke tekst die positief is, kun je een negatieve vinden en andersom. Ja, precies. Er staat ook wel eens, kijk achter elke boom of er een Jood staat en geef hem een koppetje kippensoep. Niet letterlijk, maar zo zou je het ook kunnen interpreteren, ja. Maar je verhaal eindigt eigenlijk met een soort van waarschuwing dat waar nu jodenhaat heerst, dat wel eens breder zou kunnen worden, want dat deze groep mensen weliswaar de Jood als eerste neemt, maar niet alleen vanwege het Israëlisch-Palestijnse conflict, maar gewoon omdat het nou eenmaal de natuurlijke eerste is die je te pakken neemt, kennelijk in die kringen, maar dat we daar lang niet klaar mee zijn, toch? Absoluut. Je moet het zo zien, er komen nu allerlei van die jihadstrijders terug. Veel daarvan zijn aanhangers of strijders zelfs geweest van ISIS. Of IS, de Islamitische Staat. Voelen zich nu in oorlog met het Westen. En dus kun je aanvallen ook hier op het Westen verwachten. Dat daarbij de Joden het meest voor de hand liggen en vaak de eerste doelwit zijn, neemt niet weg dat het ook op een andere manier kan. Ik weet niet of je nog herinnert, vorig jaar was er een aanval op de Westgate Mall in Kenia. Yeah. Zoiets kan natuurlijk ook gebeuren. En dan zijn er echt niet alleen de Joden die daaronder lijden. Nee, dan gaat iedereen die niet islamitisch is eraan waarschijnlijk. En zelfs een heleboel mensen die wel islamitisch zijn, want dat onderscheid maken ze zelf ook niet altijd. Ja, nee, precies. Je moet sunnitisch zijn, hè? Anders wordt het een beetje lastig voor je. En zelfs dat, als je kijkt naar wat de islamitische staat allemaal vermoordt, dat is eigenlijk alles wat niet zo denkt als zij. Dus dat zijn ook wat zij apostaten noemen, nou, dat ben je al heel gauw, ongelovig of niet sunnitisch genoeg in hun ogen, is ook al genoeg om vermoord te worden, hoor. Zeg Bart, je schetst in je stuk ook de angst en de behoefte aan beveiliging onder de Joodse gemeenschap. Er is nou uiteindelijk 1,5 miljoen extra beschikbaar gesteld, verdeeld over een paar jaar om Joodse organisaties en instellingen te beschermen. Is dat genoeg? Ja, dat moeten de politici in principe beslissen. Ik vind het zelf een beetje mager. Een tientje per Jood per jaar, zo zou je het kunnen zeggen. Met dik 40.000 Joden in Nederland. Ik vind het wat mager. Je zou ook kunnen zeggen, luister eens, overheid. Dit is de enige bevolkingsgroep in Nederland die in alles wat zij doet, puur vanwege zijn afkomst, beveiligd moet worden. In alles. Dus dan heb je het over sportverenigingen, scholen, synagogen, noem maar op. Alleen maar vanwege zijn afkomst. Het is dus puur racisme wat erachter zit. Ja. Nou, je zou ook kunnen zeggen als overheid, weet je wat, dat vinden wij zo belangrijk, ook als signaal naar de samenleving toe, dat betalen wij helemaal. Maar vind je dat de overheid een beetje wegkijkt voor het probleem dan? Nou, in ieder geval wegkeek. Het is nu wel aan de orde. Het staat nu op de agenda. Er is nu wat geld toegezegd. Of het genoeg is, nou ja, daar kun je over twisten. En dan hebben ze een beetje eenzijdige blik op het begrip racisme dan ook. Ja, nou ja, racisme is natuurlijk hoe minder bedeeld in de samenleving, hoe eerder men geneigd is racisme aan te nemen. Dat weten we natuurlijk allemaal. Ja. Dus als racisme gericht is op zwarte Nederlanders uit de Caribische Zee of op Noord-Afrikanen, dan werkt het altijd wat makkelijker dan als het Joden zijn die al 400 jaar volkomen geïntegreerd in onze samenleving wonen. Ja, maar we hebben ooit nog hier een conflictje ooit gehad met de Duitse regering. En toen gingen die mensen hier, die dachten dat ze het voor het zeggen hebben. Nou, toen hebben we ook niet echt heel erg goed voor de Joden gezorgd. Nee, niet echt. Daarom, en juist daarom zit die angst er zo in ook bij de Joodse gemeenschap. Die denken over, ja, is allemaal leuk en aardig. Wij zijn voor de wet gelijk en we worden formeel dan wel beschermd door de overheid. Maar als het puntje bij paaltje komt, hoe dik is die laag van beschaving en bescherming waar wij hopen op te kunnen rekenen van de Nederlandse bevolking? Hey, dat probleem zit dus voornamelijk in de islamitische hoek. Dan probeer ik altijd te denken in oplossingen, maar die is er dan dus niet. Want we zitten met 1 miljoen moslims hier. Nou, makkelijke oplossingen voor zoiets zijn natuurlijk nooit. En inderdaad, we zitten met 1 miljoen moslims, die zijn hier, die blijven hier. En daar hebben ze ook de volste recht toe om hier te blijven. Maar je kunt wel kijken naar specifieke daders. En je kunt natuurlijk kijken of je niet binnen die groep, die blijkbaar nogal een voedingsbodem vormt voor dit soort extreem gedachtegoed, of we daar niet wat maatregelen kunnen treffen. Zoals? Ja, dan hoor je het al vaak, gaat het vaak in de theedrinksfeer en over scholing en dergelijke. Maar je kunt niet niets doen. Ik bedoel, het zit wel degelijk in scholing, het zit in opvoeding. Nou ja, op 20% van de scholen in de grote steden wordt de Holocaust niet onderwezen, omdat de islamitjes dat niet graag willen aanhoren. Ja, nou ja, dat, als die cijfers kloppen, dan is dat natuurlijk schandalig. Want we laten natuurlijk niet door een stel, met alle respect, idioten, want dat zijn die extremisten die de Joden haten, laten natuurlijk niet bepalen wat wij wel niet op onze scholen gaan doen. Nou, beetje, dat zou niet zo moeten zijn. Het punt is een beetje, als je natuurlijk over idioten spreekt, dan hoop je altijd dat het een groepje van 10 man is. Maar is dit in dit geval niet zo? Nee, dat is niet zo. Dat blijkt ook uit verschillend onderzoek. Het onderzoek dat in Berlijn is gedaan door een Nederlandse onderzoeker, daar blijkt uit dat bijvoorbeeld ongeveer 50% van de moslims in Nederland niet een Jood als vriend wil hebben. Dat is dus echt klassiek ouderwets antisemitisme. Dus het probleem zit wel diep, ja. Ja, dan heb je het over 500.000 mensen. Ja. Maar goed. Bart, Jalta, dit is dan wat jij er als debuut voor de, jouw heet het, proefweek, hè? Een beetje hebben jullie, hè? Vanaf vandaag. Ja, dat gratis, dat werd een keer tijd trouwens ook, want er is al een week €7 opgestort en die hebben nog steeds niks te lezen gehad. Maar er komt nu eindelijk dan dus wat. Dit is wat jij schrijft, wat hebben we nog meer te verwachten? Wat we meer te verwachten hebben is een columns van een aantal grote namen. Denk aan Frits Bolkestein, denk aan Thierry Baudet, denk aan Havid Bouazza. Maar ook meer berichtgeving van voormalig stijlredacteur Annabel Nanninga. Denk aan satirische column van Diederik Smit van De Speld. Dus ja, er komt wel wat moois aan deze week. Nou, hartstikke goed. Ik hoop dat jullie het redden. Want hoeveel mensen hebben jullie nog nodig? Je had er 5.000 nodig, hè? We hebben er 5.000 nodig. En hoeveel zit je? Ik weet het niet precies. Ik las erg dat we er nog 2.000 nodig hebben. Oh, dan gaat het best lekker, toch? Het begint op te schieten. Nou ja, wij zijn binnenkort aan de beurt om de Gouden Radioring te winnen. Dus als jullie dan jullie Jalta... Lijkt me volkomen terecht trouwens. Ja, dat lijkt me ook wel. Dank je. Het zou best fijn zijn. Wat is de tweede keer dat wij iets over Jalta... Wat zeg ik? De derde keer over... Ja, we zeggen heel vaak over Jalta. Dat is trouwens puur journalistieke grond. Dat wil ik ook even bij. Ja, zeker. Oh, is zeker geen commercieel belang. Nee, zeker erbij. Niet. Absoluut niet. Maar zouden jullie kunnen stemmen op ons? Ja. En ook via al je kanalen oproepen doen. Om het mag vanaf 1 uur 's middags volgens mij op 12 november. En dan heb je 32 uur de tijd om te sms'en en te bellen en ons groot te maken. Ja. Ik zou ook niet weten wie ik anders zou moeten stemmen. Nee, je hebt gewoon gelijk. Maar bedankt Bart Schut en succes met Jalta.nl. Dankjewel. Dag. Doeg. Echte Jannen. Zo, wij praten weer verder met Edwin de Rooij van Zuiderwijn over de rechtszaken en de toestanden. En we waren gebleven bij de D66, Edwin, die het zinkende schip verliet. Of het zinkende schip, het juist heel goed varende schip. Ja, nee, het goed varende schip. Overigens, voor de mensen die op de webcam meekijken, ik moest net even weg. We hebben een zieke, jammer genoeg, in de familie. En ik kreeg een tekstje en dat kwam daarvan. Dus toen... Gaat het wel beter dan? Ja, maar ik schrok wel even, dus dat was meteen eruit. Maar dat wisten de mensen van de productie hier, dat zou kunnen gebeuren. Dus nou ja, alles weer goed. Het is weer opgelost. D66 ging heel strijdbaar mee met eigenlijk de ramkoers op de lulkoek Rutte, ja. BV. En die stapte nu uit. Hoe komt dat? Nou, ze zijn er dus voor dit traject uitgestapt. En nu is dus de grote hamvraag of ze dinsdag weer instappen. En het is natuurlijk hoogst merkwaardig dat je als antwoord geeft... waarom steunt u de Van Raak-motie niet? Hè? En zegt dan, ja, dan moeten we eerst het boek gaan lezen. Terwijl je de auteur van het boek onder de knop hebt en in één keer kan bellen. Dan weet je al dat er iets niet in de haak is. En dat is de politieke slangenkuil Den Haag. Mag ik een optietje in de lucht gooien? Graag. De vrolijke veilingmeester Pechtold heeft één droom. En dat is namelijk de veilingmeester van heel Nederland worden. Alias de premier. Uh-huh. Tijdperk Rutte is uitgespeeld. Of misschien wil hij toch nog één keer door als dit kabinet valt. Pechtold heeft wat cadeautjes gekregen, denk ik. Zou dat kunnen? Oh, sowieso denk ik dat bij... hoe het in het Nederland kabinetten tot stand komen, dat is natuurlijk een grote koehandel. En daar worden allerlei handendeals uiteraard gemaakt. Dat is verder niks nieuws. Of hij in deze zaak politiek voordeel uitgetrokken heeft. Nou, dat gaan we dus dinsdag zien. Maar laat ik voorzichtig zijn door te zeggen het opmerkelijk is dat nadat wij persoonlijk waren ook uitgenodigd door de heer Pechtold in Wageningen. En wij bedoel ik mee, ik en mijn raadsman. En daar toch 6 uur lang met hem gesproken hebben. U bent uitgenodigd door Pechtold om 6 uur lang met elkaar te praten? Ja, persoonlijk, ja. Ja. Dat is al een tijdje geleden gebeurd, omdat hij toch echt inventarisatie wou maken van de gang van zaken. Wij hebben toen ook wel ons oog open gehouden en ook gedacht van ja, we gaan niet alles geven, want hoe zeker zijn wij dat die inventarisatie die hij gaat maken ook in mijn voordeel is. Het kan ook zijn dat hij daarmee naar andere mensen loopt. Dus de tijd zal het leren. Ik ben heel benieuwd of de heer Pechtold voet bij stuk toch weet te houden en dus niet door de mensen die D66 van achter de schermen beheren gestuurd wordt om hier geen steun meer aan te verleden. Juist nu vind ik het echt belangrijk ook dat D66 daar zijn stem in laat horen. Je hebt gemerkt tijdens die debatten dat Mark Rutte eerder een lakei is van het Koningshuis dan dat hij daar eens kritisch over nadenkt. Ik heb wonderbaarlijke dingen gehoord. Ik heb een premier van Nederland horen zeggen dat hij geen interesse heeft in de grootte van het vermogen van de regerende familie. Nou, als jij degene bent die de uitkeringen vaststelt, dan lijkt mij toch van evident belang dat je eerst eens kijkt wat er op de rekening staat. Ja, dat lijkt me wel, ja. Maar... Of is dat een hele rare? Nee, dat is niet zo heel gek. Je was mij al kwijt bij de schuur van 4 ton. Ja, de tijdelijke, tijdelijke kantoortje. De heer Rutte noemde het, en daar ging Pechtold goed op in overigens. De heer Rutte noemde het tijdens het debat 2 containertjes. Ja, van 4 ton. Ja, van 4 ton. Gouden containertjes. Ja. Zou het zo kunnen zijn dat D66 dubbelspel speelt? Ja, dat is een absolute mogelijkheid. En daarbij wil ik gelijk zeggen, hulde aan de SP die de rug heeft recht gehouden. Ja, de SP heeft niks te verliezen, want die zal nooit regeren. Ja, maar dat is in dit klimaat en met alle tegenkrachten die binnen en buiten de media en in de politiek werkzaam zijn om de waarheid maar onder de deksel te laten sudderen. Moet ik toch zeggen dat ik dat dapper vind. En het is, je kan ook zeggen, ja, het is hartstikke laf van D66 en GroenLinks. Ja, dat is het zeker. Ja, maar daar staan die partijen geloof ik ook voor, toch? Daar doe ik geen uitlatingen over, want daar heb ik wat dat betreft... Daar heeft u weinig aan ook. Ja. Ja, begrijpelijk. je ziet dus nu hè, dat er worden voor tientallen miljoenen paleizen opgeknapt. Er worden containers neergezet. Mm. En niemand doet er daar wat aan of zegt er nee, wat van. Nee, maar heel grappig. Wat ze wel doen is voor zoete koek slikken dat Huis ten Bosch pas eind jaren 70 voor het laatst verbouwd is. Gelogen. Dat er asbest, houtrot en lode pijpen in het gebouw aanwezig zijn. Gelogen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb zelf een kippenboutje van een barbecue moeten eten tijdens het huwelijk van Constantijn en Petra. En toen lag toch de hele linkerachterkant van het paleis open en was afgedekt met zeilen, omdat er verbouwd werd. Ah. En ook de Oranjezaal is in die tijd voor 15 miljoen euro opgeleukt. Dus als ze nou beweren dat het moet, omdat het sinds eind jaren 70 niet meer gebeurd is, dan klopt dat ook niet. Er zijn natuurlijk wel wat Tweede Kamerleden die er wat vragen over stellen. En de kern van die vraag is eigenlijk, joh, we vinden het best als je er maar niet over jokt. Waarom dan toch die obsessie met erover jokken? Want eigenlijk is er niemand die echt zegt van dat moet minder. Ja, dat moet belasting betaald worden over de toelagen die we aan de koning, de voormalige koningin en de huidige koningin. Maar verder doet het me niet meer moeilijk, toch? Laat ik het zo beantwoorden. Als men in Nederland niet mag weten en de regering het ook onverstandig vindt om onze landgenoten op de hoogte te brengen van de welvaart en de rijkdom van mijn voormalige schoonfamilie, dan kan je ook wat dat betreft nooit zien wat er werkelijk aan de gang is. Hè? En dan kan je dus ook nooit de zaken echt bespreken zoals ze zijn. Nou, en die poort wordt constant keurig dichtgehouden, omdat, ach, het maakt niet zoveel uit. En nou ja, ze krijgen dan een miljoentje per jaar. En nu moet het even extra druk, want er moet verbouwd worden, bla bla bla. En ze proberen dat weg te schuiven. Ik heb al eerder toevallig ook een keer met Frits Wester hier uitgebreid over gesproken. Toen ik hem uitlegde van, nou, weet je hoe ze het doen, Frits? Het ministerie van Landbouw bijvoorbeeld, dat betaalt allerlei zaken voor het Koninklijk Huis. Die je helemaal niet naar boven krijgt. Ja. Defensie, binnenlandse zaken. Ze krijgen EU-subsidie voor een olijfboomgaard in Tavernelle. Nou, dat is een EU-subsidie, die is voor arme mediterrane boeren, waar ze olijfolie verbouwen, speciaal gemaakt. Dan is het toch een beetje te ziek voor woorden dat daar gewoon een Nederlandse ambtenaar achteraan gaat om in Brussel een subsidie voor die 5 hectare olijfolie van Trix te regelen. Dat mag toch niet kunnen? Ja, wat ik ook zo grappig vind, wij het volk geven af en toe cadeautjes aan de koning of koningin. Nooit wordt er gevraagd of we dat ook willen, overigens. Maar dan hebben we die boot, die draak hebben we gegeven. En het restaureren, 1 keer in de 5 jaar, staat op de defensiebegroting. Ik snap daar helemaal niks van. Hoeveel geld hebben die mensen? Zo rond nu 13,6 miljard ongeveer. Dat is best veel. Ja, ze zijn financial players. En dat is wat mensen niet mogen zien. Ze spelen mee op de internationale beurzen. Friso deed dat. Hij was de chief financial officer, om het zo maar te zeggen, van de club. Dus dat is een enorme aderlating dat hij weg is. Maar ze zijn daar speler. En ja, Nederland is niets anders voor ze dan een hoofdkwartier. Want 13,6 miljard, dat is gigantisch. Daar heb je ook gigantisch veel macht. Uh-huh. Dan denk ik dat dat miljoentje wat we overmaken naar nee, de koning, daarom, dat dan is ook het lacherliedje. Maar u moet goed begrijpen, dat is heel goed dat u dat zegt. Dat is ook een lachertje. En dat wordt ook binnen de familie als om te gieren. Maar het is een gouden regel die papa Benno erin gezet heeft. Wij betalen niets. Nee, en dat is nooit niet, nu niet en morgen niet. Dus ook niet voor het ondergoed of de suiker of de smeerolie of niets. Niets betekent niets. Nou, kun je het alleen maar over de mentaliteit die erachter steekt? Ja, de mentaliteit is, wij zijn hier degene die het land runnen. Wij zijn hier de baas. En we doen allemaal via Den Haag alsof dat niet zo is. En in Den Haag roepen ze ook heel braaf, dat is ook een gouden regel. Nee, zoals het nu geregeld is, gaat het goed. Nou, als u de pers van de laatste, laten we nou eens zeggen, 10 jaar bij elkaar zo opstapelen met alle ellende die er regeringen voor de voeten zijn gelegd, naar aanleiding van gedragingen van deze mensen, dan moet je toch al lang zeggen van ja, jongens, maar wacht eens even, dit kan zo niet. Wie is hier nu de baas? Bram Peper heeft dat toen wel opgemerkt toen de Margarita Gate ontplofte. Die werd toen geïnterviewd en gefilmd. En die riep toen, terwijl hij stormvoetend over het binnenhof liep, wie is hier nu de baas? Wie is hier nu de baas? Ik kan het niet geloven. Later heeft hij die ingetrokken. En hoe is dat weer gebeurd? Omdat hij op het partijtje van Pieter van Vollenhoven uitgenodigd werd. En zo trekken we het weer glad. Maar wat is dat het systeem van beloning en wie zoet en is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Een ander prachtig voorbeeld van iemand die zich helemaal de oranje paal heeft opdoen laten glijden, is natuurlijk onze minister van Binnenlandse Zaken, Plasterk. Die was niet echt een oranje adept. En die heeft in 2002 in een column in de Volkskrant een eigen rekensommetje gemaakt over hoeveel geld de Oranjes zouden moeten hebben. En hij kwam toen uit op 8, nog wat miljard. Ja. En juist daarom, omdat hij daarvoor een gevaar was, hij was een columnist en hij bewoog zich een beetje in de politiek, en juist dat hij zoiets zei, dachten ze, wacht eens even, dat is een ongelijk projectiel, dus die moeten we er binnen hengelen. En als je vanaf dat moment van de column in de Volkskrant van 2002 van Plasterk kijkt naar zijn bliksemcarrière. Ja, zo gaat het dan. Want binnen de kortste keren zat hij op een boot met Alex en Maxima op de Galapagos-eilanden. En zo worden ze erbij gesmeerd. Ja, en dan ben je er onderdeel van. U zegt net 13,6 miljard. Ze zijn speler. Dusdanig groot dat ze wonen nu eenmaal in Nederland. En wij doen net of wij allemaal gek op ze zijn. Maar hoe kijken ze eigenlijk dan naar het volk? Want wij staan, tenminste ik niet hoor, maar ik bedoel, je hebt mensen die gaan dan op Prinsjesdag om 5 uur 's morgens met een raar pakkie aan langs dat hek zitten. Kakken ze daar niet op dan? Dat ze denken, ach, dat folklore, die moet je kijken, die gekken. Nou ja, kijk, achteraf, s'avonds laat, als de schoenen uitgaan en we voor de haard zitten, ja, dan komen natuurlijk de opmerkingen en die zijn niet altijd eventjes acceptabel, om het zo maar te zeggen. Maar ze zijn zich zeer bewust van het feit dat om te kunnen blijven zitten, hebben ze juist die platheid van mensen, of sommige mensen, hebben ze juist nodig om zelf te blijven zitten. Mm-hmm. Want dat is het gros van het volk, wat het makkelijkst rad voor het ogen gedraaid wordt. En daarom poppen ook links en rechts altijd allerlei oranje fondsen en verenigingen op. Als mensen daar eens goed naar kijken, ja, bijvoorbeeld zo'n oranje fonds, dat mag dan nu... Nou, omdat ik nu een week in Nederland ben geweest, ik denk dat ik die reclame 50 keer voorbij heb zien komen. Maar dat zijn sigaren uit eigen doos. En dan krijg je dus geld en een subsidie voor een vereniging om je buurt te verenigen. En dat is dan allemaal heel gezellig. En dan krijg je ook een doos met oranje toeters en vlaggetjes erbij. Maar het is een van de mechanismen om constant elke dag maar in die propagandastroom dat koningshuis te verkopen. En dat is waar ze constant mee bezig zijn. En dat is ook waar ze constant in afgedekt worden als ze ontmaskerd worden. Als er iets helemaal hopeloos fout gaat. Want dan komt er wel weer iemand. Hè? Joop van der Lende die komt dan op de buis en die gaat weer roepen hoe geweldig het is. Of er is er iemand anders die zogenaamd deskundig is en die weet. En die zegt, ach, als we dit weg doen, dan is het net zo erg als in Frankrijk. En, nou, et cetera. Dus... Ja, het is een heel raar systeem. En wat me altijd opvalt is dat inderdaad dat ze dan zeggen, ja, een republiek. Maar ja, dan hebben we een president en dat is ook heus niet makkelijk. En dat kost ook geld. Nee, dat is makkelijk. Maar kun je naar huis sturen. En mensen moeten één ding heel goed begrijpen. Het is heel simpel om een grondwet of een regel te maken... Waarin je zegt van nou, meneer, u bent, of mevrouw, u bent 5 jaar president. Ja, en loopt, in die tijd, weg. Ja, klaar. En in die tijd controleert iedereen uw bankrekeningen... en wat u allemaal doet en met wie u telefoneert, klaar. Maar u runt dat land en na 5 jaar mag iemand anders doen. Of u nog mag nog een keer. Ja. Nou. Hebben wij hier een werkelijk functionerende democratie? Nee, Nederland is een oligarchie. En dat wordt bestuurd door niet alleen de Oranjes, neem ik aan? Nee, want ze delen wel de lakens. De Raad van State is eigenlijk het waar we ons wekelijks samenkomt om de lijnen voor het land uit te zetten. En daar heeft de kabinetsberaad waar we mee te maken, hoor. Want daar heb je Piet Hein Donner, die is nu de onderkoning daarvan. Uh-huh. Die bepaalt samen met het Koningshuis... wat we gaan doen en waar we heen gaan. Ja, Donner overlegt met Trix. En dat wordt dan in een vierkoppig gesprek met Rutte en Alexander. Want die moeten natuurlijk nog heel wat leren. Hoe je de zaken bedondert bijvoorbeeld. Of je macht misbruikt. En hoe we dat dan gezellig politiek weg kunnen poetsen. Dus als Alex het onderhoud met de minister-president heeft... dan zit daar tot op heden nog wel Trix en Donner bij. Ja, dus Trix en Donner zijn eigenlijk de baas. Eigenlijk loopt Willem-Alexander stage. Ja. Maar is het dan niet, als ik daar op Rutte ben, ik denk, nou ja, ik zit nu met twee, drie mensen om me heen die me eigenlijk dwaas zijn. Hè. Uh-huh. Ik ben een beetje de uitvoerder, de knecht. Ja, maar dat wist hij van tevoren, daarvoor is hij uitgekozen. Hij is niet gekozen door het Nederlandse volk, hij is uitgekozen door mensen achter de VVD, die hem als trekpop dan als premier al geaccepteerd. Hetzelfde is met Balkenende gebeurd, maar hetzelfde ook met Joop den Uyl, hoor. En met anderen, laten we daar geen vergissing in maken. Het zijn altijd trekpoppen geweest. Echt waar, het zijn altijd onderdanig aan. Maar en is er daar is geen, in die hele politieke kasten niet een aantal mensen dat zegt... nou ja, maar ik kan voor mezelf denken... en ik zou het liever zien dat we een republikeinse organisatie hadden hier. Mm-hmm. Zijn het allemaal mensen die nee zeggen tegen die warme lokroep... van die feestjes bij Pieter van Vollenhoven? Nou ja, maar dat is nou... Daar treft u ook de kern weer. Dat is een goed punt. Ook daar weer wil ik toevallig een gesprek... wat ik had met Wester terughalen. Ja, die zegt, ja, maar luister, Edwin... als ik met het merendeel van de Kamerleden of camera praat... en de microfoon is uit en het gaat hierover... nou, dan zou ik dat graag uit willen zenden. Maar dan mag het niet, omdat het taalgebruik dan toch enigszins verandert. En dat zegt ook wat. En het leeft ook wel onder de mensen, hoor. Mensen zijn niet zo gek als in Den Haag iedereen willen doen laten geloven. En mensen die zijn ook niet zo ontzettend... als ze bij de neus genomen worden, dan merken ze dat wel. En dat merk ik persoonlijk aan alle reacties van de afgelopen weken. Het is overweldigend geweest. Echt onvoorstelbaar. Ja, echt. Ik riep voor de grap in ons, toen we elkaar ontmoetten... Dat er een bloemencorso aan me voorbij getrokken is. Maar zo lijkt het wel een beetje, ja. Ja, dus als je wint, heb je vrienden. Zo is het eenmaal. Rij je dik. Maar het punt is natuurlijk ook... met u omgaan is niet heel erg goed voor je carrière in Nederland. Nee, want ja, dan... en dat is ook vaak gebeurd. Ja, dan word je kalt gesteld, eruit gewipt... of op een andere manier wordt je leven op dergelijke wijze beïnvloed. Kijk, dat wil niet zeggen voor die ontzettende aardige bakker... die mij bijvoorbeeld een krentenbol geeft. Hè? Nee. Maar zodra wij richting media gaan... waar ik ontstellend hard voor moet werken... om de aandacht voor zaken die echt, echt, echt van belang zijn... Die weggedrukt worden, Is het soms een frustrerende bezigheid? Dat is frustrerend en pijnlijk. En je moet toch weer door. En je moet die mensen ook toch weer over 2 dagen weer bellen. Of weer faxen, of weer teksten, of weer onder de aandacht brengen. En vaak is het zo dat ik het antwoord krijg van... Ik moest net bij de hoofdredacteur komen. En als ik dit en dat in mijn hoofd haalde, dan kon ik het vergeten. Nou, daar schrik je van. Ja. Dus ook, hoe kan iemand dan journalistiek zijn vak in Nederland uitoefenen? Hoe kan het dan? Dat, is er dan geen raad, vraag ik mij dan af aan jullie journalisten... is er dan geen raad van journalistiek die dan zegt... potverdorie, nou. Hè, hoe kan dat? Hè, dit mogen we toch niet over ons heen laten? Waar is Ron Abrahams? Die deed door zijn mond vroeger wel eens open. Nou, ik kan u vertellen, ik noem mijzelf niet eens journalist. Ik noem mezelf meer entertainer. Want journalistiek vind ik nou niet echt het vak waar ik mezelf bij wil aansluiten. Omdat namelijk journalisten het altijd hebben over objectiviteit. En dat is de meest schandelijke term die er bestaat. Staat naast gezelligheid. Het is objectiviteit bestaat niet. Dus ik doe gewoon vraagjes stellen. Ik noem mezelf nooit journalist. Top. We gaan trouwens even naar het nieuws van 1 uur. We komen straks met u terug, Edwin de Rooij van Zuiderwijn. En natuurlijk met Jan Heemskerk, die is er ook. En met mij en met echte Jannen voor de Gouden Radioring natuurlijk. Genomineerd. Tot straks. 1 uur, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Alle 12.000 toegangspassen voor medewerkers van rechtbanken worden vervangen... De Raad voor de Rechtspraak heeft dat besloten na een actie van SBS-journalist Alberto Stegeman. Hij kwam binnen dankzij een pas van een oud-medewerker met een wapen bij de rechtbank in Utrecht. De pas was ten onrechte niet geblokkeerd. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen mogen Turkse vliegbasis gebruiken in de strijd tegen een islamitische staat. Dat zeggen bronnen binnen de Amerikaanse luchtmacht. Tot nu toe opereren de Amerikanen vanaf vliegdekschepen. Turkije zou ook toestemming hebben gegeven om 4000 Syrische rebellen te trainen. De donorconferentie voor de Gazastrook heeft veel meer opgebracht dan verwacht. In totaal werd op de conferentie in Cairo bijna 4,3 miljard euro toegezegd. De Palestijnse president Abbas had gehoopt op zo'n 3 miljard. Het geld is bedoeld voor de wederopbouw van de Gazastrook. De grootste donatie, 800 miljoen, kwam van Qatar. De Europese Unie stelt 450 miljoen euro beschikbaar. Een commissie moet advies gaan geven over mogelijke veranderingen in het parlementaire stelsel. Dat wil de VVD in de Eerste Kamer. De staatscommissie moet bijvoorbeeld gaan kijken naar de toekomst van de Eerste Kamer en de manier waarop de Tweede Kamer wordt gekozen. De VVD komt komende week met een motie en verwacht de steun van een meerderheid. De partij vindt dat de Eerste Kamer veel te veel politiek bedrijft. Eigenlijk zouden Eerste Kamerleden alleen de wetsvoorstellen van het kabinet inhoudelijk moeten beoordelen, zegt de VVD. In Weert is een vrouw verdronken in een openbaar zwembad. Ze werd aan het einde van de middag gevonden op de bodem van zwembad De IJzeren Man. De vrouw van 23 uit Eindhoven overleed in het ziekenhuis. Het weer, veel buien. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Overdag afwisselend wolken en zon. Er trekken ook buien over het land met wat onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Bouwen. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja, welkom terug bij Echte Jan met de Radio Show Poot. En ik ben Jan Roos. En we zijn natuurlijk bij de laatste drie voor de Gouden Radioring. Het beste programma van 2014. En laten we eerlijk zeggen, daar horen we ook thuis liever zich horen op 1. Precies. Dat is nog even een dingetje. Beeld jullie trouwens op Echte Jan. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Dat wist je allemaal al. Maar inderdaad, wat Jan al zegt. 3 is nog geen 1. En om te spreken met de grote ziener Jan Roos. 1 is de enige plaats die telt. Anders noemt hij een gammele Olympiër of wat dan ook. Dus allemaal nog straks even stemmen om echt Jan op zijn plaats te krijgen. Namelijk de eerste. Inmiddels is teruggekeerd van het nieuws. Edwin de Rooij van Zuiderwijn aan tafel bij ons. We gaan er maar eventjes door met waar we gebleven waren, denk ik, Jan. Dat dacht ik wel. Laten we nog eventjes verder gaan waar we gebleven waren. Edwin, dat is simpel. Het Koningshuis. wat ik me zo zit af te vragen, nu ik dat allemaal zo luister. Die oranjes, die stikken van het poen. Die hebben een leuk spelletje. Dat is het Nederlands volk in een folklore onzin. Ze rulen de hele business. Er wordt altijd gezegd Bilderberg. Ja. Is dat ook zo? Ik ben zelf nooit bij een Bilderberg-conferentie geweest. Dus daaruit daar kan ik niks mee. Je zei oligarchie. Oligarchie, ja. Nou nee, dat. Het is verdeel en heers. Kijk, Nederland is nog zoveel malen rijker dan de Nederlander mag weten. En die rijkdom die wordt verdeeld door een bepaalde hoeveelheid aan entiteiten en personen. Ja, die je in Nederland niet ziet. Die niemand ook kent. Men kent wel de grote namen natuurlijk. En zoals de Shell en de Axo en al die Nederlandse multinationals. Dat is ook een onderdeel van die oligarchie. En voornamelijk de SER, die we overigens aan de nazi's te danken hebben. Want we hadden geen sociaal-economische raad. Dat hebben we overgenomen van het nazi-bewind toen dat hier in Nederland was. Van 40 tot 45. En dan heb je natuurlijk die werkgeversorganisatie. Ja, dat zijn enorme machtsblokken. En daar in connectie met, politiek en raad van state. Daar wordt de poed verdeeld. ABN AMRO bijvoorbeeld, toen die verkocht werd aan de Royal Bank of Scotland voor 72 miljard. Heeft de familie daar 980 miljoen voor opgestreken. In het crisisjaar 2008, belastingvrij. En een paar jaar later koopt de staat der Nederlanden die bank weer terug, de ABN AMRO. En guess hoe er meteen in het pakket voor de nieuwe preferente aandelen van de nieuwe ABN AMRO in mag schuiven. Nou, eens even nadenken. Even nadenken, daar komt die dames en heren. Voor de wasmachine. De oranjes? Juist. En dan stappen ze in en hebben dus 980 miljoen gepocket. En stappen in en kopen voor veel minder geld hetzelfde aantal aandelen weer terug. Gelooft u het? Kunt u het nog begrijpen, lieve? Ik begrijp het wel, maar ik zou wel willen. Hoe mag, dit? Nee, natuurlijk niet. Maar zo wordt de verdelen heers bepaald. Veel in Nederland wordt ook met handel met voorkennis. Hoe kunnen we dit checken? Oh, dan zou je wat ex-medewerkers van Mees Pierson moeten benaderen. Een aantal mensen van ABN AMRO weten het ook. En zijn ze nou bang voor dit soort dingen uitlekken? Ja, meestal wel. Met de drie mensen die ik ontmoet heb, waar ik dan twee journalisten overigens aan gekoppeld had. Daar hebben er zich toen twee van teruggetrokken uit angst. Hoe kunnen we dit tij nog keren? De Oranjes is niet meer gezellig. Lintjes knippen en zwaaien, blijkbaar. Nee, dat is mijn taak niet. Mijn taak voor mijn part. Kijk, het is die waarheid moet eens naar buiten komen. En wat er daarna gebeurt en wat mensen daarmee doen, dat moeten ze allemaal zelf weten. Wat gebeurt? Ik ben geen katalysator van of voor het opkloppen van republikeinse sentimenten of revolten of wat zo. Pardon. Waar het mij om gaat, is dat het machtsmisbruik, waar ze staatsrechtelijk niet eens toe in staat zouden zijn om te mogen hebben, dat is toegepast. En dat is toegepast door Bernard via Beatrix. En die hele tussenkomst, zogenaamd in het dossier van directeur van het kabinet van de koningin, dat is één wassenneus geweest. Het is Bernard die de opdracht aan Trix gegeven heeft, want zo werkt het in de familie en toen ook. En dat kunnen Nederlanders zich weinig voorstellen, omdat, maar Trix is toch de koningin? Zij is toch de baas? Ja, overal, behalve binnen de familie. Daar was Bernard baas. Dat was Bernard. En Bernard heeft gewoon die opdracht aan Trix gegeven. En Trix verspreekt zich ook op een tape met Margarita, waarin ze zegt op de vraag van Margarita, ja, en waarom worden wij afgeluisterd? En hoezo kan jij de Rijksrecherche aansturen? Daarop antwoordt ze, als ik iemand wil afluisteren, dan moet ik eerst de minister van Binnenlandse Zaken bellen. Nou, dat is een staatsrechtelijke uitspraak die onmiddellijk onderzocht had moeten worden. En dat is de uitspraak die bijvoorbeeld in het stuk wat in de Groene Amsterdammer gepubliceerd zou worden, naar buiten moest komen. Want dat had die journalist ontdekt en geverifieerd en driedubbel gecheckt of dat waar was. Niemand mocht het stuk publiceren. Volkskrant niet, NRC niet, niemand niet. Ja, en die mensen die daar wel eens over nadachten om het wel te doen, die zijn nu hun baan kwijtgeraakt. Ja, die zijn daar toen uitgepiepeld, ja. Dit tij keren, is dat mogelijk? Vraag ik me af als ik dit allemaal aanhoor. Want voor jullie zie ik een probleem. Voor mijzelf persoonlijk. Jullie als Nederlanders, jullie zitten ermee. Ik persoonlijk ben nu op een punt na de uitspraak van afgelopen donderdag en al het andere wat er al eerder gebeurd is en de motie van dinsdag die eraan komt. Zeer opgewekt over de toekomst en over datgene wat wij nog verder juridisch nu gaan en kunnen ook ondernemen met datgene wat er nu weer door het Hof keihard is neergelegd. Want dit kan niet anders dan ook naar een onderzoek leiden naar justitie. Want wie beslist dat hier? Waarom er een strafrechtelijk onderzoek naar een onschuldig mens wordt ingesteld? En niet één keer, maar drie keer. Ja, dan moet er toch iemand even verantwoording komen afleggen. De bedoeling was u kapot te maken, geestelijk. Maar het lukt niet. Dat, is als het niet gelukt? Laat ik dat dan aan alle landgenoten zeggen. Jongens, het is niet gelukt. En het zal niet lukken. Shit, zeggen ze nu allemaal bij de IVD en de RVD. Dus, alles voor niks geweest. Kap dan nou maar mee. Is trouwens dat verhaal met dat schroefje, is dat nou verzonnen of was het nou echt waar? Wil je het verhaal met het schroefje nog even vertellen dan? Nou, dat is die kamer waar u en Margarita dan met de Beatrix zouden zitten praten, geloof ik. Met Eef Brouwers. Met Eef Brouwers, en ja. Meester Michiel Gorsira, ja. Margarita en Edwin. Ja. En Margarita, we zitten in het kantoor van Eef Brouwers, wat ik ook uitgetekend heb voor journalisten. Heb ik nagetekend. En daar zit een voorkamer voor, die precies overigens op de kamer uit de James Bond films lijkt van Moneypenny. En ook toen je dan Eef Brouwers kantoor in moest, moest je ook door zo'n dubbele leren deur. Oh, gaaf. Precies zo. Dus dat gaf al het sfeertje een beetje aan. Enfin, we gaan daar zitten. En in prachtig mahoniehouten panelen steekt inderdaad een microfoon. En dat was ook waar. Het is ook later toegegeven door een medewerker van de AIVD. En er is later toen ook nog een verklaring gekomen van iemand anders die wij in het dossier hebben. En die zullen we bij de getuigenverhoor ook nog op het toneel duwen. Maar meester Gorsira weet het ook. Nee, precies. Maar u werd en daar is dus iedereen om de tuin geleid. En ik heb een video van de video die gemaakt is. Dus van al die persmensen die naar die witte kamer moesten. Ja, die niet de echte kamer. En het grappige was, als je dan ook goed terugkijkt naar die film. Eén Vandaag heeft dat filmpje. Dan zie je dat ze het schilderij van, want er hing ook een schilderij van Trix, wat normaal midden in de kamer hing, dat zag je, hebben ze helemaal naar links verhangen met een nieuwe spijker, waar het tegen het raam aan hangt, waar het ook niet hoort. En dan komt er inderdaad een schroef in beeld. En daarvan hebben ze gezegd, hier heeft Margarita gezeten en die schroef heeft ze gezien. Nou, het is bespottelijk. En dat was volgens haar een microfoon, dat was het. Nee, in een andere kamer, ja, meneer. Ja, dus... Nee, maar dat was een van de dingen om te laten zien dat u dan van dat padje af was. Nee, dat en trouwens, Karel Ornstein was daar ook bij van de Nova en nu van de Nieuwsuur. En die is daar toch ook in getippeld. En nog meerdere. Nou, dat is pure volksverlakkerij. Nou, als u dat nou ziet, als dat nou de maatstaf is hoe het gaat, nou, dan kan je de rest wel erbij verzinnen, toch? Het is een hele treurige situatie. Het is een opgewekte situatie, want ja, het is er niet gelukt. Nee, dat begrijp ik al, maar ik heb er nu 31 gewonnen. Ja, u gaat straks weg, maar wij zitten in die maffiabende hier. En daarom zou ik iedere Nederlander aan willen sporen om diegene die voor hem of voor haar het vertrouwen geniet om politiek hem of haar te vertegenwoordigen in die Tweede Kamer, dat nu ook dan maar eens op het Marktplein en op het Dorpsplein echt gaat vragen aan die volksvertegenwoordigers. Waarom doet u daar niks aan? Want gaat het nu om uw baantje? Gaat het nu straks om uw commissariaatje? Gaat het nu om uw Europa-carrière? Wilt u naar de Verenigde Naties? Wereldbank? Whatever. Als dat het is, zegt u dat er dan bij op het moment dat u aan mij vraagt of u op mij gaat stemmen. En als u nou gewoon zegt, nou, ik wil hier graag 4 jaar wil ik lekker meekletsen om vervolgens er anders te gaan poenscheppen, dan weet Nederland al dat je daar niet op moet stemmen. Ja, ja. Nee, maar dat, de kans is klein dat ze dat... Dat denk ik ook. Ik moet het volk iets geven waar ze rustig van kunnen slapen, dat er toch nog hoop is. Ik begin altijd een beetje met het verhaal van u. Dat was in het begin ook zeg maar met de Demmingzaak. Dat je echt denkt van, ah, dat moet lulkoek zijn. Ah, dat kan niet waar zijn. En steeds verder, hoe langer het duurt, denk ik, het is allemaal toch waar. Ja. Maar dat is voor mij ook zo frustrerend om waarheden van jaren te geleden, die wij toen al wisten, waar we over uitgelachen en besmeurd zijn. Ja, oh, nu staan ze er wel in. Maar nou ziet niemand meer wat er toen gezegd werd. Ja, want dat is al lang geleden. Maar het heeft allemaal voor mij, heb ik parate kennis daarover. Ik kan het er zo uithalen. Dus voor mij is dat geen geschiedenis. Ja, begrijpelijk. Mag ik u hartelijk danken dat u vandaag bij ons was? Ja, ik vond het een geweldige mogelijkheid en ik dank jullie hartelijk. Graag gedaan. En blij dat je zo opgewekt het leven in gaat stappen. Nu, denk ik. Het ziet er rooskleurig uit. En ik zie op zich weinig mogelijkheden voor meneer Rutte om nog heel erg veel langer te liegen. Want wij zullen hierin doorgaan. En ook als dat betekent dat ik de man attrite personeel voor leugens en laster voor een rechtbank moet gaan slepen. Ik wens u heel veel sterkte en zeker dinsdag, want dat is dat uur u? Kijk, ik verwacht simpelweg dat de zaak al bekokstoofd is. Ja. Maar dat neemt niet weg dat journalisten aanstaande dinsdag, ook al wordt die motie verworpen, daar is eventjes de dames en heren hard over aan de tand aan het voelen. Dus ik hoop u dinsdag bij Po-Nieuws als u werkt veel succes daarmee. Ja, ik ga dat zeker doen. Ik dank u wel voor uw komst, meneer Roosenhuijden. Hartelijk dank, Jannen. Bedankt. 3-1 tegen Kazachstan. We gaan het over voetbal hebben en ruzie tussen Van Persie en Huntelaar. Hoe een soepele vechtmachine binnen een paar maanden kan veranderen in een snotterend theekransje. We gaan vlug naar Leo Dries. Sparte. Met Leo. Ah. Leo Driesen. Goedenacht, Leo. Ja, niet slecht. Nee. Hey Leo. Prachtig gewoon. Mooi, hè? Was mooi, hè? Ontroerend. Hé, hey Leo. Genomineerd voor de Gouden Radioring, hè? Bij de laatste drie. Ben je trots? Nou, had ik al verwacht. Waarom? Ja, omdat er moeten drie programma's overblijven, toch? Ja, er zijn er iets van 92 genomineerd in de eerste ronde. Dat is toch best knap dat we al bij de drie zitten? Ik vind het best knap. Vind ik jij het niet knap? Ja, ik vind dat... Jij begint nou... Best knap dat we bij de eerste drie zitten. Ik vind het wel terecht. Het is alleen maar de eerste plek die telt. Oh ja? Je bent zo'n Olympische spelermannetje. Het is wel leuk om mee te doen. We kijken wel waar we eindigen. Niet, wat een gelul! Oh, nou, goed hoor. Godver... Je bent eerste of je bent niks. Nee, dat is waar. Dat bent dus jij toen met het radiotalent. Dat zat je nog steeds wel dwars in. Ja, dat zat me wel nog steeds wel dwars, ja. En Leo, hoor. Wij hebben wel besloten jou te noemen als we de prijs winnen. Oh, hebben we daar over gesproken? Oh. Ja, zou je het goed vinden als we jouw naam noemden in het ons dankwoord? Of eigenlijk Jan's dankwoord, want ik denk dat als Jan bezig is, een uur of twee, drie, dat doet, jij er toch helemaal niet meer aan te pas komt. Maar dan zwaai ik wel. En weet je wel, of hij jou dan noemt als een van de steunpilaren en de succesfactoren van dit programma? Nou ja, dat kunnen we niet ontkennen, hè. Dus het mag? Ja, dan mag dat wel. Dankjewel. Leo, laten we het eventjes over belangrijke zaken hebben, namelijk het Nederlands elftal. Ja. Ja, nou, 3-1 van Kazachstan. God, wat knap. Sta je nog 1-0 achter ook. Ja. Nou, dat is ook zo om te janken. Oh ja, en ik hoor net vanavond, hierheen op de radio, dat ze het weer goed hebben gemaakt van Huntelaar en van Persie. Want dat moest eigenlijk naar Hiddink al na 5 seconden en ze hebben er 3 dagen over gedaan. Nou, is toch netjes, hè? Nou, dus ook nog de 2 spitsen ruzie. Dat was een lekker potje, Leo. Wat? We moeten het eerst over hebben, over die ruzie of over... Pak maar ja. Dus dat was een lekker potje, Leo, of wat? Dat is gewoon een vraag. Prima vraag. Ja, maar waar, en dan vraag ik, waar moet ik op reageren? Ik stel gewoon een normale vraag. Nee, maar waar moet ik het eerst over hebben? Want je had het net over de ruzie. Ik zou het even over de kwaliteit van de voetballer, dat is het belangrijkste. Ja, doen we straks wel de ruzie. Ja. Jezus. Nou, oké. We doen het in 3 delen. Eerste deel. We gaan het wel even over die ruzie hebben nog. Ja, ja, straks. Zeker. Maar we gaan het nu eerst hebben over dat lekkere potje. Dat was wel een lekker potje, of wat? Moet die Hiddink nou weg, of niet? Nee, dit doe dan niet weer een vraag bij. Godverdomme, mijn koffie flikker bij. Leo. Moet ik eerst reageren niet op de Hiddink. Of over die ruzie, of over het lekkere potje. Op dat lekkere potje. Dat was een lekker potje, of wat? Eerst over het lekkere potje, dus. Ja. En dan daarna over of Hiddink weg moet? Nee, daarna over de ruzie. En daarna over die ruzie. Ja, wat ik wil weten eigenlijk is wat er met die vechtmachine uit Brazilië is gebeurd. Welke vechtmachine? Dat oranje elftal. Nou, flikker op, dat is weer een vraag. Oh, sorry. Eerst het lekkere potje, dan de ruzie, dan Hiddink. En misschien dan nog een keer de vechtmachine als we de tijd en zin in hebben. Ja. Maar we beginnen met een lekkere potje. Wordt wel een hele lijst zo. Ja. Kunnen we niet helemaal aan het eind of ze wel van IJsland winnen kan. Dus laten we gewoon... 5 dingetjes. Nou, zullen we dan beginnen? Ja, laten we gewoon beginnen. Jan, hou op met alles erbij te voegen. Sorry, dit was het. Oké. 5 zaken zijn het, hè? Ja, we beginnen met zaak 1. Zaak 1. Het potje. Dat is een lekker potje, wat? Nee. Nee, het was geen lekker potje. Daar zullen heb je we even doorgaan over het potje nog? Of nou, ik denk dat we het wel hebben gehad. Maar in het kader daarvan hoorde ik Hiddink zeggen dat hij naar alle waarschijnlijkheid wel weer met dezelfde opstelling zal starten. Ja. En het hangt eraf van pijntjes en de training. Dat zou ik altijd wel leuk vinden. Niet zo goed bijvraag bij kwestie 1. Vind je dat een goed idee? Ik vind het niet zo'n goed idee om weer met dezelfde opstelling te beginnen, want... Waarom niet? Ik denk dat het handiger is om... als je een systeem speelt, 4-3-3, wat Nel zelf deed, dan moet je dat doen met buitenspelers, ook echte buitenspelers, een echte spits. Ja, die hebben we niet. En die hebben we wel. We hebben wel Klaas-Jan Huntelaar. Ja, maar geen buitenspelers. Narsing. Nou, veel meer een buitenspeler dan Lens. Ja. Of zelfs Robben dan Robben. Heb je nog, natuurlijk. Dus moet je opstelling wat logischer maken. Ja, als je dat als je... Sorry, mag ik even doorpraten? Of moet ik kort... Dus elke zin zit je in, of wat? Nee, ik bevestig het alleen. Maar ik probeer het tempo in te houden, want we hebben nog 4 punten te gaan. Ja. Ik heb best een puntje laten zien. Nou, dan laat ik het even hier bij. Nee, ik vond het wel interessant. Vertel even verder. Hoe bedoel je een puntje laten zitten? Wie moet maar welk puntje dan? Dan gaan we naar punt 2, maar is dat er ook weer? Dat is de ruzie tussen Persie en de Huntelaar. waarvan Hiddink zegt dat hij afgekust is vandaag. Hij had het over benoemen. We gaan de kwestie benoemen. Maar dat heeft hij dus blijkbaar nog iets meer gedaan dan benoemen. Hij heeft het ook gestoken met ze, dat ze het niet meer moeten doen. Maar Hiddink gaat er nog een beetje te veel van uit, volgens mij, dat het echt allemaal volwassen kerels zijn en zo. De een is dat wat meer dan de ander. Welke van die twee is het meest volwassene, Leo? Ik zal geen namen noemen, maar het is degene die niet de band om heeft. Is kinderachtig. Nee, die juist niet. Nee, precies. Moet de band dan niet afgenomen worden van die kinderachtige persoon? En bijvoorbeeld behalve de kwestie benoemen, ook nog eens een keer iemand anders benoemen, ja. Ja, en wordt het niet een keer tijd na al die waardeloze WK's en EK's van diegene wiens naam we niet noemen, dat hij niet alleen de band wordt afgenomen, maar ook gewoon het Nederlands elftal wordt uitgerot? Het is natuurlijk in vorm, is hij een speler die buiten de... Dat horen we altijd, alleen hij heeft nooit een kut gebracht. Hij heeft inderdaad wel een voordeel doordat hij aanvoerder is. Ja, die passeer je toch minder makkelijk. En ik denk dat dat ook wel Huttelaar frustreert, eerlijk gezegd. Ja, maar niet alleen dat, maar die andere meneer, wiens naam we niet noemen, die bakte toch uiteindelijk op geen 1K of WK bakt hij er wat van. Het is toch iedere keer weer hetzelfde gesodemieten met die gozer. Ik zou zeggen, doei doei. Nou ja, ik heb het iets genuanceerder opgeschreven. Dus als u daar... Oh, waar kunnen we dat lezen? www.rtlnieuws. Ach, wat interessant. Zoekterm Leo Driessen. Nou ja, ik denk dat het wel... dat het een van de frustraties bij Huntelaar is van... Ja, ik ben een spits en ik ben in vorm. Ja. En ik presteer als ik erin kom. Maar ik krijg geen kans. Maar ik krijg nou geen eerlijke kans. Ja. Dat gevoel zal leven bij Huntelaar. Nee, dat begrijp ik ook wel. En die andere meneer, wiens naam we niet noemen, die scoort nooit op een eindtoernooi. Nee. Nou, ik zou je vertellen, als Huntelaar in de Zuid-Afrika in de finale had gespeeld, dan hadden we gewonnen, ja. Ja? Ja. Nou, had hij wel de bal moeten krijgen, want ik geloof niet dat een spits in die wedstrijd een bal heeft gehad, behalve Robben. Nou, dan was hij de bal zelf gaan halen. Punt 3. Dat was punt 3 ook weer. Hoe heet die? Moet Hiddink opstappen? Nee, joh. Mooi, punt 4. Nee, maar mag ik nog een bijvraagje bij stellen? Is het dan niet verstandiger om gewoon te denken, vergeet de kwalificatie voor het EK van, wanneer is het, 16? En ga meteen bouwen aan een nieuw team voor het WK van 18? Nee, joh. Ik heb het al opgegeven, dat proef je wel een beetje. Ja, dat kan wel, Jan. Ik zeg het, Tsjechië, IJsland, Turkije. Je gaat je gewoon kwalificeren voor... Maar morgen gaat Nederland ook de beste wedstrijd onder Hiddink tot nu toe spelen. Ja, dat is lekker makkelijk. Ja, dat wil ik zeggen, dat is niet zo moeilijk. Nee, dat is ook sowieso niet zo moeilijk. Maar dat zit hem hierin dat ze in ieder geval meer de gelegenheid gaan krijgen om te gaan voetballen. En, mooi man. Want ik verwacht dat IJsland wel ietsje brutaler zal voetballen dan de andere tegenstanders. Ja, die hebben al 6 punten uit 2 wedstrijden. Ja, en het is daar heel koud. Het is ook heel koud. Ja, op de sloten ligt daar IJsman. Dan zal Rob van Persie ook wel een sjaaltje om moeten. Oh, kut IJsman. Ik bedoel IJsland. We hebben tot nu toe 10 keer gespeeld tegen IJsland. 9 keer gewonnen, 1 keer gelijk. Ja. In 82 gelijk. Er ligt heel veel ijs. De volgende vraag. Punt 4. Er staan geen bomen. Als je van het vliegveld naar Reykjavik rijdt, kom je geen boom tegen. Nee. Ja, nou en? Wel een hele lekkere vulkanisch bad. Weet je heen, is lekker. Nou lekker en? In het water zitten. Een vulkanisch bad en geen bomen. We hebben het over voetbal. Punt 4. Overigens kan Nederland natuurlijk gewoon best met Huntelaar en Van Persie. Ja, natuurlijk. Maar de eerste in het land die Huntelaar speelde. Ja. In 2006 was een vriendschappelijke wedstrijd uit bij Ierland. Ja. Won Nederland met 4-0. Ja, wat denk je? En toen scoorde Huntelaar 2 keer. Ja. En had ook nog eens keer 2 assists. Ja. Eentje voor Robben en eentje voor... Van Persie. Juist. Hé, maar Leo, nu ga je weer terug naar punt 2. Het wordt een zootje zo. Maar we moeten nu punt 4 behandelen. En ik weet al lang niet meer wat punt 4 is. Dat is een beetje het probleem. Ik weet niet wat punt 4 is. Jawel, dat was die vechtmachine waar je de vechtmachine. Wat is er gebeurd met het elftal dat je een paar maanden nadat je derde wordt op het WK in 1 keer? Ja, natuurlijk, Van Gaal is weg. Maar los daarvan, diezelfde jongens... Van Gaal is weg. Maar dat is toch... Weet je, hoe kan dat nou? Ja, Van Gaal is weg. Dat zeg je net zelf. Ja, oké, maar ik vraag het aan Leo. Ja, maar je geeft dus het antwoord en dan vraag je het aan Leo. Ja, maar dan zegt hij dat misschien. Dat zegt hij. En dat snap ik ook wel. Ja, maar en dan kunnen we naar punt 5. En die weten we al helemaal niet meer. Jawel, dat is IJsland. Oh ja. Punt 4, Leo. Nou, leep even punt 4, Leo. Wat Jan zei, wat zei je? Ja, maar die vechtmachine. Ja. Nou, wat was nou een vechtmachine? Ja. Nou ja, als we hebben wel Ron Vlaanding gezien, hè. Dat was al een van de... Waar is hij dan? ...beelden van de vechtmachine. Waar is Ron Vlaar? Hij is geblesseerd. Ja. Oh. Okay. We hebben de eerste wedstrijden Robben er niet bij gehad. Nee. En ja, die deed dan wel mee tegen Kazachstan. Viel me niet mee trouwens, maar goed. Nee. Maar dat dipje naar goed EK of WK, dat heeft elk land hoor. Je moet even punt 5 doen, want dit werkt niet helemaal. Nee, punt 5. Punt 5 wordt punt 5! Duitsland verliest van Polen bijvoorbeeld. Zo, 2-0, nou, ja. Ja, dat is wat. Maar je Belgische Belgen, 6-0. Nee, niet afwijken. Punt 5. Van Milik. Milik? Ja, dat is die gozer uit Ajax. Maar wil je alsjeblieft even 5 doen? Kunnen ja, we, ja. Kunnen Leo, IJsland, wat gaat het worden? Gaan we verliezen? Gaat het echt gebeuren? Nee, toch? Nee, we gaan winnen. Echt waar? Met hoeveel? Nou, ik denk 2-0. Nee, ik denk... een leuk grapje. ik denk 3-1. Dat was, maar echt niemand vond dit een leuk grapje. Maar wat ja, ik wel. Hij deed een Surinaams accent. Ik weet niet of jij hem leuk vindt, Jan. Misschien moet je hem even uitleggen. Waarom zei je 2-0 met een Surinaams accent? Ja, dat was toch lange tijd op de tv toen met die voorspeller die over de hele wereld tv-programma. Oh. Peter Heerschop, onder andere. De bondscoach van ik denk 2-0. Maar goed, oké, maakt niet uit. Insider joke. Nou, hartstikke leuk. Nee, we zijn niet inside joke, dat was gewoon een tv-programma, dat was helemaal niet inside. Dat was ook niet hartstikke leuk wat je zei. Het was echt erbarmelijk. Maar goed, in ieder geval. Wat nou erbarmelijk? Ja, waar slaat het nou op, man? Zit op de radio, zit jij een van de grapje 1986 te herkouwen? Ja, nee, ruim een uur met de rode Zuiderwijn praten, dus... Ja, dat is een stuk interessanter. Dat was wel grappiger in elk geval. Ja, in ieder geval grappiger dan een moppie. Leo, bedankt je wel. We gaan je noemen dus, althans Jan gaat je dus noemen... Ja. Tijdens zijn urenlange oratie over hoe en waarom van het winnen van... En ook als we niet winnen, dan schop je eerst de hele tegen. Als je niet wint, moet je vooral mijn naam noemen. Ja. Ja. Dag Leo. Bedankt, Leo Derksen. Ja. Dag. Leo. Thijssen, hoe heet je? Nou ja, dag Leo. Weet je zijn naam niet meer? Ja, nu weet ik zijn naam al niet. Wordt er nog, komt Simek nog? Ja, Simon komt eraan, ja. En? Ja. Goorlapperij weer? Nee. Nee? Nee. Wel. Nee, netjes. Nee. Als Simek geen gehoorlapperij te vertellen heeft, dan kan hij net zo goed zwijgen. Je hebt gelijk. Nou, dag Leo. Dag Leo. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Ook deze man gelooft in de Koerdische vrouwen. Onze Martina. Een van die grootste problemen die ik heb met die islam... is de manier waarop zij met die vrouwen omgaan. Het is doodnormaal om jouw ezel een beter leven te gunnen... dan jouw eigen vrouw. Maar je kan veel over die ezel zeggen. Op zondagochtend bakken ze geen eitje. En ik weet niet of je wel eens een gebied van een ezel hebt gezien... maar daar steek je niet zonder schade jouw schnikkel tussen. Enfin, islam vindt vrouwen minder waardig. Martin vindt vrouwen het allergrootste goed op die aarde. Zij baren onze kinderen, voeden ze op, geven ze liefde... en zijn diegenen die mannen kunnen temmen. De onderdrukking van een vrouw is de onderdrukking van al het goede op die aarde. Dat die vieze rieken van die IS nu in Kobani worden neergeschoten door die prachtige Koerdische vrouwen. Deze dames, die verdienen ons diepste respect, want wij doen niets terwijl zij voor onze vrijheid knokken. IS wordt neergeschoten door vrouwen, het allerlaagste in hun ogen en het allerhoogste in de mijnen. Vrouwen zijn het dierbaarste dat ik ooit heb mogen vasthouden. En het zijn er nogal wat geweest. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Het is toch eigenlijk om ons dood te schamen. Wij zitten op de bank te kijken hoe die meisjes worden geslacht door die barbaren in Kobani. En ze zijn niet eens lelijk. laten wij gaan helpen. En wie weet krijgen wij een vleeselijk bedankje. Aanvallen! Ja, hij vertrekt naar een gedeputeerde staten in Overijssel en we gaan hem missen. Voor het laatst CDA Tweede Kamerlid Eddy van Heijem in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag. Eddy van Heijem van het CDA. Nou, goedenavond. Goedenacht. God almachtig. Goedenacht, Eddy. Je wordt dus niet alleen ga je lijsttrekker worden van het CDA van de Provinciale Staten voor volgend jaar 18 maart, maar je gaat 1 november al een soort wethouder van Overijssel worden, hè? Ja, 12 november, om precies te zijn. Ja. Ah, er is een 2 weggevallen. Ja. Nee, helemaal niet. Het stond in de krant op 1, maar goed, 12 november. Hartstikke goed. Heb je nog vakantie? Of ga je meteen rechtstreeks over? Nee, ik zoals het er nu in de planning ligt, stop ik op 11 november in de Kamer. En dat dan, is de dag, hè? 11 november is de dag en 12 november hoop ik dat de Provinciale Staten mij kiezen als gedeputeerde. Nee, maar dat is nee. Natuurlijk aan de Staten. 12 november hopen wij. 13 november. Nee. Nee, vanaf de 12 november... Kun je stemmen. Kun je stemmen. Ja, in de tweede ronde. Als je even tijd hebt... Ja, want echt Jan, we zijn genomineerd, hè? We zitten ja, de laatste 3. Gefeliciteerd, mannen, want dit is natuurlijk een hele mooie prestatie. Tot de laatste 3 doorgedrongen. Mooi, hè? Vind je ook niet dat als je een beetje christen bent, zeg maar, om even jouw electoraat aan te spreken, dat het dan niet meer normaal is dat je ook in tweede ronde nog even voor echt Jan stemt? Nee, maar jullie weten natuurlijk dat zo'n ik in de eerste ronde daar ook al voor heb zeker gestemd. Ja, nee, dus... Ik heb er heel veel vertrouwen in dat jullie een mooie eindklassering maken, ja. Ja, en niet alleen dat. Onze concurrent is Armin van Buuren. Dat is die dweil met de muziek van ja, de duivel. Durven we goddeloos te zeggen? Ja, goddeloos, we ja. Zeker. De muziek van de duivel, dat geboem en gebam en drinken en mensen gebruiken allemaal drugses. Dus dat kunnen we sowieso... Midden de nacht ook. Helemaal niet CDA-proof. En dan heb je Rick van Veldhuizen op Veronica. Nou, voor allebei wist ik niet eens meer dat het nog bestond. Dus Eddy... Het is toch uitgemaakte zaak, of wat? Het is, maar dat was het toch al. Ik bedoel, jullie hadden toch niet iets anders verwacht dan deze opmars? Nee, dat is wel waar. Opmars. Nee, maar wethouder van Overijssel, dat kan toch helemaal niet? Nee, dan ben je gedeputeerd, heet dat. Maar dat is een soort wethouder, weet je dan. Een soort kabinet van Overijssel, zit je dan. Jan heeft het helemaal goed. Ik heb het even uitgezocht. Hey, maar wat denk je nou, waarom ga je erheen, joh? Je was een van de hoogvliegers in de Tweede Kamer, toch het hoogste van het hoogste in de politiek, denk ik dan. En nu verdwijn je naar een provincie, en niet zomaar een provincie, ook nog een hele obscure provincie. Nee, dit is echt de mooiste provincie van Nederland, man. Ja, daar hebben we wat aan. Over de IJsselwagen. Dat is, ligt daar Zwolle toevallig? Ja, Zwolle is daar de hoofdstad van. Nee, maar... Van Zwolle tot Enschede, Enschede. Nou, ja. Dat zijn allemaal van wel hele bruisende steden. Zwolle... Mag ik jullie even herinneren aan de 4 eredivisieclubs die wij op dit moment in deze provincie hebben? Dat is leuk. Zelfs een topper als PEC Zwolle. Ja, noem ze eens alle 4. Je bent nog iets te jong, denk ik, om al op je lauren te gaan rusten en te klooien in de provincie, toch? Noem ze eens alle 4. PEC, Heracles. Nee, jij niet! Heracles, go ahead. En Heracles moet nog een beetje bijklimmen, maar dat gaat nog gebeuren. Ja. Heracles, go ahead. Verrast ook alweer. Ja, dat zijn de 2. Heracles, go ahead. En dan nog meer? Nou ja, PEC en FC Twente natuurlijk. En PEC helemaal aan de top. Al 2 keer Ajax geslagen. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar daar koop je qua macht en invloed in de grote mensenwereld niet zoveel voor. Wat bezielt je om deze... Wat ik wil zeggen is dat de veronderstelling dat er in de provincie niks gebeurt en dat alles in de Randstad gebeurt niet helemaal klopt. Nee, er wordt gevoetbald. Nou, gaaf. Er gebeurt hier ontzettend veel. Ik ben natuurlijk 11 jaar met heel veel plezier Kamerlid geweest. Daar ben ik nog steeds. Overigens, ik ben niet uitgekeken op de politiek, het openbaar bestuur, maar ik... Nou, ik heb wel ontzettend veel zin om ook eens mijn handen bestuurlijk uit de mouwen te steken. Maar dat mag natuurlijk vanaf november. Ja. Dan kan ik hier in de provincie bezig met het portefeuille economie, innovatie, energie. We hebben hier ook veel werkgelegenheids- en werkloosheidsproblemen. Eddie, dat zal allemaal wel, zeker. Maar leg ons wel even in hele duidelijke termen uit. Wat er nou zo interessant is aan de regio, boven... Ja, zal ik het even uitleggen? Doe maar. Want ik kan het uitleggen, wat ik zeg maar wat Eddy zou willen zeggen, maar niet kan zeggen. Oké, doe maar even een seconde, Eddy. Het is gewoon heel simpel. Zo langzamerhand heb je op 2 plekken wat te vertellen. Dat is in Brussel en dat is in de provincie. Oh, en wat hoor ik niet? Den Haag hoor je niet. Ah. Den Haag is steeds meer een soort hobbyclub. Ja, ik dacht misschien nog dat Eddy gaat voor het Eerste Kamerschap. Ging je niet echt voor het Eerste Kamerschap, Eddy? Nee, Eddy gaat... Nee, dat kan niet. De provinciale staten kiezen natuurlijk wel de Eerste Kamer. Precies. Dus, de provinciale statusverkiezingen maart worden wel interessant, ja. denk ja. ik. Ook ja. Omdat, ja, nee, ja, dan klapt het kabinet. Ja, heerlijk. Hey, nou, maar... ja. Ja. Ja. Ja, ik weet wel zeker. Maar Eddie, ik had tegelijk, hè. Het wordt er gewoon nu gewoon beslist of in provincie of in Brussel. Ik denk dat je gelijk hebt dat Den Haag heel veel invloed verliest. Ja, aan Brussel in de eerste plaats, maar ook wel aan de regio. De regio's worden steeds belangrijker. Gemeenten krijgen meer taken, maar provincies hebben natuurlijk ruimtelijk economisch ook heel veel te zeggen gekregen. En er liggen hele interessante vraagstukken. Dus het gebeurt echt niet alleen maar in Den Haag. We wekken nee. met elkaar graag die indruk en de media doen er vrolijk aan mee. Maar wij niet hoor. Nee, er zit heel veel interessants in de regio. Wordt Overijssel ooit nog een superprovincie met iemand of zo? Nee, dit plan is toch al lang alweer geklapt, Jan. Lees nog eens een keer een krant, joh. Volgens mij ja, we werken goed samen met Gelderland. Zie je, dat zei ik toch? Met Gelderland en Zeeland. Oh. Zeeland? Ja, dat ligt ook lekker geografisch verspreid, ligt het ook allemaal. Ja. Hé, hey, maar ja. Ed, even nog even één dingetje. De BUM die zei namelijk in de Telegraaf dat het kabinet de indruk wekte dat ze eigenlijk helemaal geen idee hebben wat ze aankomende 2 jaar gaan doen. Nee. Daar ben je natuurlijk mee eens, want de BUM is jouw baas. Maar betekent dat nou dat de BUM zegt pleur lekker op, laat mij het lekker doen? Hij heeft in de Telegraaf volgens mij een mooi interview gegeven. Op zichzelf hebben wij een hele hoop ideeën wat het kabinet wel zou kunnen doen. Een aantal keren hebben we ook in jullie uitzendingen over die hele slechte belastingplannen van het kabinet gehad. Althans, ja, de belastingplannen die er nog steeds niet zijn. Ja. De hele belastingherziening, wat een hele impuls zou kunnen geven aan de werkgelegenheid, aan de economie. Ja, die laten ze versloffen. Ja, dat zeggen ze van, als het misschien in de toekomst gaat meevallen financieel, dan willen we wel iets gaan doen. Ja, maar weet je wat ik ook zo gek vind, hè? Dat je alle partijen zo'n beetje in Den Haag, die zeggen, je moet eens ophouden met het rondpompen van het geld, van die toeslagen. Ja. Nou, overigens een ideetje ooit van het CDA, maar dat verzwijgen we nu even. Eddie, daar praten we even niet meer over, hè? Nee, maar je bent ook gewoon niet blijven. Nee, joh, gewoon, oude koeien. We kijken alleen nog maar vooruit, we kijken niet naar achteren. Het was gewoon... Ik denk ook niet dat je ze heel makkelijk van de een of andere dag kunt afschaffen. Nee, nou het is gewoon maar simpel ik hoor. Vind, het is uit de hand gelopen. Wij hebben tenminste als enige partij bij de financiële beschouwing, want dit hebben jullie natuurlijk actief gevolgd. Ja, zeker weten. We hebben een tegenbegroting ingediend waarmee we hebben laten zien dat door en in de toeslagen te snijden en in de overheidsuitgaven je de belastingen gewoon kunt verlagen. Oké, okay, maar toch, Toch zegt de BUM, hè, die zegt dat hij dan toch eigenlijk wel wil regeren, maar het er ook liever ook niet, want veel onrust en weerverkiezingen, dat wil je eigenlijk ook niet, dat is toch gewoon gelul, hij wil er gewoon wel. Waarom gaat hij nou niet gewoon voor staan en zegt, joh, provinciale verkiezingen komen eraan, kabinet krijgt weer een klap. Nou, move over, Rover, let BUM take over. Ja, zoiets, move over. Wij zijn er klaar voor, we hebben een hele hoop ideeën die we morgen mee aan de slag willen. Ja. Maar het... Het kabinet is over. 2 jaar onderweg. Ja, maar de vaart is eruit, zegt de BUM zelf. Agenda. Maar Eddie, move over, Rover, let the BUM take over. Dat is toch best een leuke? Een beetje Engels misschien. Nou, het is wel een hele interessante. Ja, oké. Okay. Hey, maatschappelijke dienstplicht, moeten we het daarover hebben? Of is dat gewoon een heel raar proefballonnetje weer? Nee, we hadden natuurlijk al een maatschappelijke stage. En het feit dat het kabinet dat heeft afgeschaft, dat is gewoon echt een stap terug. Wij zagen dat altijd al als een opstap naar iets om jongeren... Ja, toch iets van het plichtbesef ook bij te brengen. Dat je niet alleen maar in de samenleving je rechten kan komen halen, maar dat je er ook iets tegenover moet stellen. Ja. Die maatschappelijke stage werd ook door heel veel scholieren gewoon heel zinvol gevonden. Nou, die verplichting heeft het kabinet weer afgehaald. Het past echt in onze idee over hoe de samenleving zou moeten functioneren. En dat jongeren ook vroeg het besef bijgebracht moeten krijgen dat ze... Dat ze ook een bijdrage moeten leveren aan die samenleving. Niet maar als een soort consument alleen maar meegobbelen. Ja, ik vind het heel. Ik ben het hier totaal mee eens. Ja, ik vind het misschien heel erg om te zeggen. Maar ik vind een maatschappelijke dienstplicht, zeg maar. Echt een heel goed idee. Want luister nou. Weet je, John F. Kennedy zei dat toch? Van, denk niet alleen maar wat de staat voor jou kan doen, maar wat jij voor het land kan doen. Want dat is toch wel het hele verhaal. Iedereen denkt maar dat de staat er is om je van wieg tot dood te pamperen. Ja, dat weet maar we zijn dat het niet zo is. Nee, maar we moeten met de boel, met elkaar doen. En het is ook wel interessant dat de jeugd ook weet dat het niet alleen maar krijgen is, maar ook af en toe brengen. Ja, absoluut. Ja, mooi. En dat hoeft dat niet alleen maar militaire dienst te zijn. Nee, je kan ook op maatschappelijk terrein een aantal dingen bedenken. Maar ik denk echt dat we die discussie weer moeten gaan voeren. Nou, vind ik een goed idee hoor, Ed. Hey, Ed, je nog je laatste huzarenstukje. Je hebt een initiatiefwet thuiswerken en flexwerken ingediend. Oh. Die dreigen te gaan halen. Hè? Wat is het doel van die wet? Nou, het doel is om werknemers die nu vaak hun werk moeten combineren met zorgtaken. Ja, zorg nou, voor vertel een ons wat. Lid of opvoeden van een kind. Ja, nou, om die steuntje in de rust te geven en ervoor te zorgen dat zij bij hun werkgever makkelijker kunnen aankaarten om bijvoorbeeld op andere tijden te gaan werken, zodat ze een kind kunnen ophalen van school, of dat ze een ouder kunnen verzorgen op een bepaald tijdje dat het hen uitkomt, zonder dat ze daarvoor heel veel uren hoeven in te leveren. Want wat je nu vaak ziet, is dat mensen die arbeid en zorg willen combineren, dat ze deeltijd gaan werken, of dat ze heel veel uren werk inleveren, terwijl we ook graag willen dat er meer gewerkt wordt en langer doorgewerkt wordt. Dus flexibiliteit zou zeg maar een hele mooie oplossing zijn. En daar wordt op dit moment nog veel te weinig gebruik van gemaakt. Nou zeg, nou, dan wordt tijd dat we daar dan eens gebruik van gaan maken. Nou, Eddie, heel veel plezier in Overijssel. Ik denk dat je niet snel tegenkomt, want ik weet begon niet wat ik daar moet doen. Dat ben ik ook. Ja, nee. Ja. Ik zou zeggen, probeer het eens. Ja, wat moet ik dan nou doen? Misschien is het leuk voor weet ik veel, dat we... Hansensteden. De provincie ingaan. Dat doe ik wel als ik met de zonnebloem afzak of zo. Ja. Dan kunnen we live shows in hun schuren. Ja. Ik vond je analyse net zo mooi. Er gebeurt steeds meer in die provincies, steeds minder in Den Haag. Ja, dan gaan we wel naar Brussel, hoor. Dat kan je natuurlijk ook doen. Zijn er mooie vrouwen in Overijssel? Kom ook eens in de provincie. Kom ook eens kijken. Zijn er mooie vrouwen in Overijssel? Zat. Oh. Bier weet ik wel. We zijn toch eens in Enschede geweest. In ieder geval één. Oh, dat ligt er. Ja. Dat is er ook. Nee, Eddie, dat komt wel goed. We komen wel een keer langs, joh. Nee, dat is prima. Kimmetje Kutter komt er ook vandaan. Kim Kutter komt er ook vandaan. En daar heeft een hele delegatie van dat soort klapparken. Nou, oké. Hey, mannen. Dag Eddie. Dat was weer genoegen. Ik zou zeggen, een hele goede uitzending nog. Dank u wel. En stem mee, 12 november. Stem ja. Dag Eddie. Dag. Ja, tot ziens, hè. Hoi. Het Haags geluid. De liefdespanter doet het in polygoon. Dagboek van de liefdespanter. Politiek Den Haag zou druk hebben uitgeoefend op de NPO en de redactie van Opsporing verzocht om in het programma minder aandacht te besteden aan zaken waarbij Marokkanen en andere allochtonen worden gezocht. Dit naar aanleiding van klachten van belangenorganisaties van autochtone criminelen die minstens net zo goed hun best doen uit handen van justitie te blijven en op deze manier nooit hun 5 minuten van roem te pakken krijgen. Een anonieme harde jongen uit kringen van de Oer-Hollandse Penose klaagt: ik weet langzamerhand niet meer wat ik moet uithalen om op Opsporing verzocht te komen. Er lijkt wel geen misdaad zo zwaar, geen verdachte zo onvindbaar en vuurgevaarlijk. Of er is wel weer iemand met een Noord-Afrikaans uiterlijk die voorrang krijgt. En dan komt er dan een keer een kaaskop langs, is het omdat hij een bekende Nederlander bedreigt. Nog nijpender is de situatie voor de ambitieuze vrouwelijke crimineel. Een voortvluchtige verdachte van huiselijk geweld en diverse ramkraken. Wat je ook probeert, je komt niet door het glazen plafond. Het is om gek van te worden. Wie moet ik pijpen om een keer serieus genomen te worden? De redactie van Opsporing Verzocht ontkent intussen in alle toonaarden. Een medewerker zegt: wij gaan gewoon voor de smerigste misdaden met de gevaarlijkste daders, zonder onderscheid in ras, herkomst, geslacht en seksuele geaardheid. Doe ons een spierwitte lesbische overvalster tijdens haar vlucht een halve schoolklas heeft neergemaaid en we gooien haar per direct op de buis. De PvdA heeft kamervragen aangekondigd. Dagboek van de liefdespanter. Jan? Ja? Ik noemde net Kim Kutter een klaphark. Een klaphark? Wat is eigenlijk een klaphark? Maar ze reageerde dat ze dat een spannende uitzending vindt. Moet ik het, denk je, dan terugnemen? Of? Nee, ik zou zeggen, en ik ben dol op klapharken. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik Kim Kutter wel de allermooiste klaphark vind. Hengelo. Ah, ik heb ook nog hele grote plannen met Kim Kutter, maar daarover later meer. Is ze nog steeds met die Jaap? Ik denk het wel. Nou, alles een stuk. Ja. Hey, in onze reeks Verbitterde Bejaarden Slaan terug hebben we deze week mevrouw Lubben uit Vaassen. Ze zijn oud en zuur en vaak overstuur. Dat is de boze bejaarde van de week. Ja, zeg het eens. Ja, met Jan Roos van de Echte Janne Radio 1. En Jan Heemsrichter, Janne Radio 1. Is het mevrouw Lubben? Ja. Mevrouw Lubben, we bellen u even over de kwestie van de Anytime Fitness, dat u daar niet heen mag. Ja. En hoe zit dat nou precies? Waarom mag u daar nou niet heen? We vinden het zo'n raar verhaal. Nou, het risico is te groot. Ja, wat is dan het risico? Het risico is dat ik in een rolstoel zit en ik kom daar binnen met een scootmobiel. En dat is het hele probleem? Ja. Oh, ze zijn niet bang dat u gewond raakt, maar ze zijn bang dat u met een scootmobiel een paar mooie jonge mensen onder ze boven rost. Nee, ik kan niet lopen. Bang dat ik val en dan weten ze niet wat ze doen moeten. En dan zijn hun verantwoordelijk en daarom vinden ze het risico te groot. Nou, ik kan er wel begrip voor opbrengen. Nee, doe nu niet. Dat kan toch helemaal niet. Als u valt, of valt u toch maar een heel klein stukje. Er liggen overal matten, ze kunnen toch voorzichtige dingen met u doen? Ja, hun zeggen van niet. Dus in ieder geval, ik heb er toch wel een beetje begrip voor. Er zijn natuurlijk geen therapeuten of zoiets dergelijks. Er zijn geen mensen voor begeleiding. Maar u kunt toch ook anders, u kunt toch anders, mevrouw Lump, u kunt toch anders een verklaringje afgeven dat als ik val en mezelf beschadig, dat het hun schuld niet is? Een soort donor codicil dat je je nek breekt, zeg maar? Nou, moet je horen, ze willen het risico niet lopen. Mevrouw Lump, hoe oud bent u? 88. En hoeveel weegt u? 75 kilo. Kijk, want de meeste mannen die in zo'n honk aan de ijzer staan te trekken, die gooien u zo weer in het karretje, hoor. Ja, als je eruit lazen, dan pakken ze hem op en gooien ze er gewoon weer terug. Ze hebben het allemaal van die machines staan, dus ik kan mevrouw Lubbe toch makkelijk in zijn roeiapparaat zetten. Nee, maar dan kan ze helemaal niet vallen. Nee, maar zij zeggen het risico is dat mevrouw Lubbe dan uit het karretje valt en die ligt dan op de grond en we weten niet wat we moeten doen. Nou, dan vraag ik gewoon zijn spierbundel, pluk mevrouw Lubbe even terug. Ik kan er wel een beetje begrip voor opbrengen. Oh. Ik had een hele aardige mannen die er zitten en zo, wat dat betreft. Dus als je invalide bent, ben je toch een risico voor het maar, en het is niet uw eigen schuld dat u invalide bent. Het komt van het ziekenhuis, toch? Van de narcose? Ja, nee, helemaal niet van de narcose. Oh, wat was het dan? Nee. Het komt van een antibioticum. Antibiotica? Oh ja, ook een druk. Dat denk ik, we hebben even in de war. Van een antibioticum. Gadsverdarrie. Nou, en u bent wel sterk gekomen, maar u kunt alleen niet zo goed meer lopen. Uw evenwichtsorgaan is aangetast geraakt, hè? Niet u... één, altijd. Ja. Niet aangetast, verwoest. Verwoest? Nou ja, kijk eens. Het is toch vreselijk dat u niet even lekker kan sporten ergens. Mevrouw Lubbe, heeft u een momentje. Zit je nou de situatie van mevrouw Lubbe een beetje down te playen? Nee, nee, maar zijn er twee verwoest, joh. Oh. Niet één een beetje aangetast. Nee, ik vind gewoon onaardig. Je hebt gelijk. Mevrouw Lubbe, die pleurt zomaar uit de stoeltje. Nee, maar dan denk ik juist dat je denkt, nou, dan wil je toch heel graag als mevrouw Lubbe zijn, dan wil je toch ergens een beetje sporten? Nee, begrijp me. Maar wat wil, als u niet kan lopen, wat wil je daar dan gaan doen, joh? Of wil u met uw scootmobiel op zo'n lopende band gaan rijden? Nou, we hebben al een oplossing gevonden, hoor. Ik ga dus nu naar zo'n fysiotherapeutisch centrum. En daar hebben ze ook apparaten en daar ga ik sporten onder begeleiding. Oh, maar wat leuk. Dus ze hebben het echt u geholpen uiteindelijk. Ze zeggen, wij kunnen het niet doen, mevrouw Lubbe, want het is te gevaarlijk, maar we helpen u wel met een andere oplossing. Ja, dat is heel aardig. Nou, dat is zeker aardig. Mevrouw Lubbe, ik weet niet of u Jan Heemskerk kent, maar laten we zeggen, Jan Heemskerk is wat gezet. Jij trekt volle zalen. Nee, maar je bent half kaal. Nou, ik begrijp wel dat jij naar de sportschool is gegaan, omdat er dan misschien wat aan te doen valt. Maar mevrouw is 88. Als ik 88 ben, dan ga ik lekker voor de tv zitten. En als mevrouw Lubbe het nou leuk vindt. Maar waarom wilt u dan naar de sportschool, mevrouw Lubbe? Nou, ik zit thuis in een rolstoel en ik word hartstikke stijf, dus ik wil wat gaan doen. Ja, tuurlijk. En het is natuurlijk hartstikke goed voor mij, omdat ik geen evenwichtsorganen heb. Hoe meer ik mijn benen beweeg, hoe beter dat het is. Zo is het maar net. Drinkt u wel eens een borreltje? Nee, maar dat is niet erg, hoor. Wij doen het ook wel eens. Wij doen het ook wel eens. Ja. Maar kijk, de grote grap is namelijk dat als ik te veel borrels drink, dan beginnen mijn evenwichtsorganen ook een beetje een probleem te worden. Misschien werkt het bij u andersom. Ja, maar die van mij zijn verwoest in het ziekenhuis, dus daar doe je niks meer aan. Nee. Oh, maar het is niet zo dat als u een halve flesje neven drinkt, dat u dan opeens weer kan lopen? Wel, nee. Ja, weet ik. Ik probeer het te helpen. We hebben niet zoveel kennis van het evenwichtsorgaan, mevrouw Lubbe. Nou, we zijn eigenlijk wel blij dat het... Ja, jij natuurlijk wel, vooral hoe het niet werkt als je fietst. Je moet dus eens opzoeken op de computer, dan weet je precies wat er aan de hand is. Ja. Zullen we doen? Evenwichtsorganen meer hebt. Nee, nou, we zijn in ieder geval blij dat... bent u trouwens familie van Ruud Lubbe? Nee, die heet Lubben met een N. Ja, en Ruud Lubben heet Lubber. Marien is van der Lubben. Nee, Ruud Lubben. De oude premier, Ruud Lubben. Lubbers. Nee, dat was Ruud Lubben. Nee, Lubbers. Ja, wel. Wat bent u de familie van? Van Ruud Lubben? Nee. Nou, dat kan toch? Nou, mevrouw Lubben, dan hebben we verder ook niks meer te bespreken, ben ik bang. Dank u wel voor uw tijd. Heel weet veel u het echt heel het, zeker, trouwens? Uit die schimmen en kijk uit met de scootmobiel en de drank. Oké. Nee, maar weet u heel zeker dat u niet van Berlijn bent van Ruud Lubben? Oh, oké. Okay. Dag. Dag, mevrouw Lubben. Ik weet het heel zeker, want het hele geval is lekker opgelost. Zo is het. Ja, dat is lekker opgelost. Dank u wel. Dag. Dag. Echte Janne. Nou, altijd weer een gedoe, hè, met die bejaarden, Jan. Ja, mede dankzij de 28 stemmen van Radio John Deere in Achterhoekistan zijn de echte Jan doorgedrongen in de finale van de Gouden Radioring. Zou je al gehoord kunnen hebben vanavond. We bedanken daarvoor onze ambassadeur in het Oosten, weermeester Gerrit Vossers. Keer op keer bekeek de atmosfeer. Ook werd er wel eens afgeleide dingen in verkeer. Vooral de 63 kwintig van John Deere. Gerritje! Ja. Hoe is het? Goed, optimaal. Hey, ja, gaan we goed, Gerrit. Luister, ja, we zijn dus bij de laatste drie geëindigd, ja. Zoals je weet. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd, Gerrit. Dat blijft ook op drie, hè? Wat zeg je dan? Ja, jullie boycotten een beetje de Achterhoek, zeggen ze hier. Ja. Omdat ik niet meer mag en dan wordt op 12 november niet meer gestemd. Natuurlijk. Ja, dat hebben we gehoord. Maar we hebben het niet alleen maar gehoord, maar we hebben het ook gehoord op die radiozender. Gerrit, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nog even concreet over de radioring. November, dan wordt de radioring uitgereikt aan onder andere het beste programma. Echte ja. Janne schijnt genomineerd te zijn. Ja. Ik heb erop gestemd, ik heb het ook geweten. En ja. Jij zit daar ook in, dus dat is ook de reden waarom ik daarop gestemd heb. Ja. En ja, jij wilde eigenlijk dat iedereen erop ging stemmen, want als ze zouden winnen, dan mocht jij mee. Hè? Dat is eigenlijk een beetje het opzet. Ja. Nou, ja, goed, dit heb ik gehoord. Je mag niet mee, maar we zullen je wel noemen. Nou, wat vind je ervan? Ja, ik snap dat wel. Anders zijn ze bang dat er te veel animo is. Diep in hun hart wil ze wel graag hebben dat ik meer ga. Dus dat kunt allemaal wel goed. Nou, ja. Nou Gerrit, laten we dingetjes eventjes snel uit de wereld brengen. We willen helemaal niet dat je meegaat. Ook niet diep in ons hart. Maar wel bedankt dat je hebt opgeroepen bij Formibo, Formido FM. Ja, want even dit voor het andere. Optimaal FM. Fernand Decimal. FM Optimaal. Optimaal FM. Wie is trouwens die bijgoochem die dat presenteert, joh? Jeroen Drocht. Nou, Jeroen Drocht. Moet eens eventjes... Die doet godverdomme net alsof hij, hoe heet het, Rinkel de Kinkel zelf is met zijn 2,5 paard en een dood varken dat luistert. Nou, ja, ik heb even gestemd op de echte Janne. Nou, ik vind eigenlijk niks. Maar ja, ik heb nog gedaan omdat jij erbij zit. Hé, hey, wat is dat, man? Wat is dat voor een koekenbakker? Hoe gaat dat hier in de Achterhoek? Ja, jongen. In ieder geval hebben ze geen gebrek aan zelfvertrouwen. Dat moet ik wel zeggen. Ja, maar Jan, hij zei ons programma. Godverdomme, wij zitten in de top 3 van de beste radioprogramma's van 2014. Ja, en een of andere paardennaaier uit de Achterhoek. Die godverdomme nog de kippen van Boer Harms aan zijn snikkel heeft zitten. Die gaat godverdomme oproepen voor zijn 22 luisteraars. Ja, ik vind het eigenlijk niks, dat programma. Ik vind het eigenlijk... Hey, Jeroen Drost. Hé, hey, jongen, flikker Drocht. Toch lekker... Wat? Drocht. Jeroen Drocht. Jongen, flikker toch lekker, godverdomme. Niet normaal, man. Ja. Maar goed, in ieder geval Gerrit... Of je nog even wil vragen dat we de volgende keer... dat is dus 32 uur voordat de uitreiking begint. En dat is de 13e om 9 uur 's avonds. Dus ik heb even teruggerekend. Dat is 1 uur 's middags op de 12e. Ja. Dan kunnen mensen gaan stemmen met de sms en de telefoon. Ja. En dan moeten ze niet zo meuten dat wij geintjes over jou maken. Want ik bedoel, kom op. Je bent nou dankzij ons bij Radio Optimaal FM. Ja. We hebben je groot gemaakt. Dan moeten ze niet gaan zitten te meuten weer meteen om één klein geintje met Jeroen Drost. Drocht. Ja, maar Gerrit. Van de Krocht. Maar luister nou. Dankzij jullie ben ik bij Optimaal FM of dankzij Optimaal FM ben ik bij jullie? Weet ik veel, dat doet het toch ook helemaal niet toe. Leg je elke slag zout. Het gaat er in ieder geval om dat jij dus vraagt straks en al die andere boeren die zitten te luisteren, die 21 bij die kloothommel, hoe heet die? Bij Jeroen Druif. Van de Krocht. Van de Krocht. Dat je dan zegt, ben je ook... Alsjeblieft. Ja, op woensdag, bel toch even lekker dat nummer of sms dat nummer. Zodat die jongens dan kunnen winnen, want dan mag ik wel mee. Want dan mag je dus wel mee. Ja, nee, maar is prima. Mooi. Gelukkig. Jullie winnen, dankzij de Achterhoek. Ja, dat hoop ik, maar dan moet je dus wel je best doen. Ja, dat doen we. Ja, nou, hartstikke mooi. Mooi. Hey, dat is een hele geruststelling. Ja. Kunnen we het over het weer even hebben met de weerman? Want tot nu toe gaat het niet over het weer. Nee, maar het heeft wel een beetje met temperatuur te maken. Zo, de emoties lopen hoog. Oh, voordat we met het weer beginnen. Ik ben met de kabouter bezig. Nu voelt Jan zich buitengesloten, maar ja, goed, dat is dan het leven. Met dus de carnavalskerstkraker. Ja. Weet je wel, met een witte kerst op je kin. Mm-hmm. Dat gaat hartstikke goed. De teksten zijn fijn geslepen, muziek hebben we gevonden. Alleen, jij moet er een stukje... In doen, toch? Nee, gewoon even insprekers op zich Gerrit Vossers. Ja, rappen. Hoef je niet voor naar de studio te komen, moet jij slepen op het vierde... Dat kan wel, we hebben glasvezel, dus dat komt op tijd over. Ja, maar waar het dus om gaat, is dat de tekst wordt naar je toe gestuurd en dan wordt dat geregeld. Maar jij moet dus, de, net zoals bij dat liedje van Meatloaf, dat het dus, maar dat gaan we niet weer opzoeken. Want nee, dat nee, volgens alsjeblieft, jou niet vinden, dat duurt zo maar lang. Dan moet je dus zeg maar het weerbericht in een bepaalde... Ja, maar ik snap dat wel. Snap jij het ook? Jezus. Maar Gerrit... Ja. Aan het einde van zo'n programma begin ik sowieso zo. Ja, daar word je moe van, hè? Ja, maar waar het dus op gaat is... Je bent ook een beetje blauw. Hè? Ben ik blauw? Ben je een beetje rustig? Nee, maar doe je mee? Ja, dat had hij toch al gezegd, vorige week al. Ja, maar dat betekent niet... Je hebt geen rechten dan, hè? Nee, het kan ook betekenen dat je gewoon volgende week niet meer meedoet, hoor. Dat is gewoon ineens weer... Jij hebt nooit meegedaan. Godsamme kraken, wat een akelig mens. Ja. Maar goed, in ieder geval... Nou, we zullen wel zien. Ja, we zullen wel zien. Eerst eventjes de radioring. Ja. En als dat goed gaat, dan komt de rest vanzelf. Ja, precies. Ja. Nee, mooi gesproken. Hey, Het weer. Ja, we wachten hoor. Oh. Nou, normaal zeg je altijd, het viel heel erg meer. Dank ja, maar we hebben al heel veel emoties hebben we al gehad. Ik heb vandaag gisteren granalen gevist, maar het is nog steeds fucking warm, hoor. Ja, slecht ja, granalen weer. Die drijven op de water, hè. Ja, zo warm is het. Nee, dat klopt helemaal. Het is normaal 15, 16 graden en we zitten er nog dik boven, kunnen we stellen. En komende week wordt dat nog niet zo heel veel minder. Ja. Dus Mooi. Ja, richting het volgend weekend, dan kan er zelfs nog wel weer een 20er op het scorebord komen. Hey, maar is er... In ieder geval in het oosten, hè. Bij jullie is het allemaal een beetje minder. Is er sprake van opwarming van de aarde? Nee. Hey, krijgen we wel een witte kerst op je kin? Nou, dat ligt eraan, hè, of ik meer mag doen. Nee, maar kerst is nog ver weg. En als je neerzegt, dan is de kans heel groot dat je geen witte kerst krijgt. Want sowieso 50% kans van ja of niet goed. Maar we zitten er altijd nog een beetje onder. Dus Gerrit, op dit moment nog niet. Gerrit, en 13 november, als het dus de uitreiking van de Gouden Radioring is. En dan moeten dus de Roosjes en de Heemskerkjes en de Kabouters... over die rode, is er een rode loper, toch? Ja, is een rode loper. Ja, over de rode loper. En kun je daar alvast een weersvoorspelling voor doen, anders? Ja, jullie willen, jullie hebben de wind in ieder geval meer. Dat geluk hebben jullie wel. Als je over de rode loper gaat, met een heel goed gevoel ga je binnen. Want de temperatuur is er ook wel na. En ik moet zeggen, er valt wel wat regen. Maar niet boven jullie gedeelte waar jullie lopen. Hé, zal ik je vertellen? Ik ben daar wel eens eerder geweest. Hè? Was ik genomineerd? Dat was een schande, zeg. Wat? Dat je toen niet gewonnen had. Want je had verloren van een van de... Ja, even er een mogol. Ja, die is nu al in de vergetelheid geraakt. Maar de grote grap was... Echt niet te geloven, schandaal. Ga je nou cynisch zitten doen? Nee. Je hebt godverdomme je hele leven nooit wat gewonnen. Nee, nu wel. Zo'n grote beker voor een door mezelf georganiseerd barbecue kampioenschap. Ja, dat is toch leuk. Ja. Hey, Gerrit? Ja? We wilden wat over vertellen, joh. Ik ben vorige keer was ik er dus ook, want dan was ik voor een radiotalent zo genomineerd. En toen hadden ze dus lauw bier uit flesjes. Oh. Ja, dat is ook niks. Toen ben ik dus snel weggegaan en toen zeiden ze dat ik wegging omdat ik niet tegen mijn verlies kon. Nee, terwijl iedereen weet dat je heel goed tegen je verlies kunt. Precies. Ja. Maar dus als we het niet worden, dan ben ik ook binnen 1 seconde. Ja, is een lauw bier. Ja. Ja. Goed. Gerrit, dankjewel. Ja, nee, weer spreuk. Spreuk. Oeh, sorry. Oh ja. Ah, de blaadjes vallen al. Een beetje. En houdt de boom bladeren lang, wees voor een lange winter bang. Dus, geen lange winter. Want de boom is nu al vroeg aan het uitvallen. Ja, maar het is toch al laat, het is oktober. Nee. Zo alsjeblieft, dit gewoon later voor wat het is. Nee, ik vind het leuk. Doe maar zo. Dankjewel, Gerrit. Ja, jongens, slaap ze. Goed gaan. Later. Goed gaan, Gerritje. Oh, de naneuk. Jezus. Het was een heftige uitzending, hoor. Nou, dat is goed gezegd. Zo, de mythes met Edwin de Rooij van Zuiderwijn was wat. Ja. Hey, trouwens, even over die... ik ga nog niet alles laten horen, want dat kan natuurlijk niet. Maar we zijn dus bezig met die... jij niet. Oh, nee, ik niet. Daar hoor ik niet bij. Dat weet ik. Nee, dat is kerstcarnavalskraker. Is het nou alleen maar om het geld? Ik heb ook best een mooie stem, hè? Ja, kijk, dit is... Oh, dit is een deuntje. Heel goed. Mooi, hè? Ook bij jingles, maar wel bij jinglebelletjes. Dat is echt kerstcarnaval. Er zit een jinglebelletje in. Meer, joh. Meer. Dove. Maar goed, heb je al een stukje tekst? Kun je dat al een stukje tekst doen? Ja, dat moet je even zeggen, ja. Maar dat is dus ingebouwd gezongen door de kabouter. Dat moet ik dan nog gaan doen, hè? Ja, ja. Ja, komt hier. Half december staat de kerstboom bij mij al 4 omhoog. Ik luister naar het weerbericht, maar dit jaar blijft het droog. Ook al hou ik veel van sneeuw, ik heb ontzettend veel zin. Want ik geef jou ook dit jaar weer een witte kerst op je kind. Mooi hoor, ja, prachtig. Hey, heel gevoelig en liefderijk. Ik kan me voorstellen, Oompa Loompa nu al verlangt naar een heerlijke scheut. Nee, maar... Doe ze niet zo ordinair. Oh, sorry. Maar in ieder geval, dus dat moeten we nog even inzingen voor de 11e van de 11e. Dan hebben we carnaval en kunnen we gelijk kerst... Yes, carnavalskerst, ja. Hé, hey, Kabouter, wanneer gaan we dat inzingen? Want, Kabouter! Kabouter! Wanneer gaan we dat inzingen? Deze week gaan we het inzingen. Nou, ik, en dan super. Binnenkort is hij te krijgen, de echte Jan, met een witte kerst op je kin. En waarschijnlijk geven we hem maar gratis, als je dus hebt gestemd voor ons, ja. Voor de Gouden Radio Ring. Want we moeten dat pokkending natuurlijk binnenhalen. Dan krijg je een witte kerst op je kind toegestuurd. Want het wordt natuurlijk weer een gigantische hit. Ja, je weet het, Jan. Ja, je weet het niet. Alles wat je aanraakt wordt goud, hè? Alles wat ik aanraak wordt goud. Ja. Dus waarom deze hit dan niet? Ik verheug me zo op je toespraak, jongen. Echt, dat kan ik je niet vaak genoeg zeggen. Lieve mensen, doe het om één ding op ons stemmen. Zodat we Jan en Roos minstens anderhalf uur aan het woord hebben. Nou, bij het Radio Ring Gala. Als we dan dat ding krijgen dan, en ik hou een speech... dan Fidel Castro zal dan op een gegeven moment zeggen... houd die man nog een keer op met lullen. State of the Union wordt dat gewoon. Nou, en anderhalf echt, uur. Ja. Hey Jan, tot volgende week. Ik ga naar huis, ik ben hartstikke moe. Ja. En ik vond het mooi geweest. Bedankt ook dat je er was. En bedankt voor het luisteren, lieve dames en heren, jongens en meisjes. Ja, tot volgende week. Terug bij Echte Jan en ik zeg dag. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Waarom ga je erheen, joh? Je was een van de hoogvliegers in de Tweede Kamer. En nu verdwijn je naar een provincie. En niet zomaar een provincie, ook nog een hele obscure provincie.